بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک مومن کی بڑی اہم صفت کے تعلق سے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جس کی تعریف کی، اور اگر اس صفت کے ہم حامل نہ ہوں تو ہم لوگوں میں بھی جو ہے بدنام ہوں گے، اپنی زندگی کے لیے خائف ہوں گے. اور ہر دور میں جن لوگوں نے اس صفت کو چھوڑا وہ قومیں جو ہے نقصان بھگتتی رہی، وہ افراد، وہ سماج جس کا نقصان بھگتتے رہا. اور وہ صفت ہے جس کو عدل کہا جاتا ہے، یا عدل اور اعتدال جس کو کہا جاتا ہے. عدل انصاف کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اعتدال میانہ روی، ایک بیچ کی راہ. یہ دو ایسی صفتیں ہیں جو ہر مومن میں پائی جانا لازم ہے، یاد رکھیں. اگر یہ صفتیں مومن اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اپنے اندر نہیں لائیں گا، تو اس کے کئی دنیاوی نقصانات ہیں اور اس کے کئی اخروی نقصانات ہیں، مطلب آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہونے والے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن نے بار بار دہرایا اور مسلمانوں کو انصاف کرنے پر ابھارا. لیکن جب بھی انصاف کی بات آتی ہے تو ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ لڑے تو انصاف کرنا ہے، بس اتنا ہی انصاف ہے، یا دو لوگ میرے پاس آ جائے کسی مسئلے میں اختلاف لے کر تو میں انصاف کروں. بس ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے، اور اس سے ہٹ کر عدل کی کوئی صورت ہمارے پاس نظر نہیں آتی. جبکہ عدل کا معاملہ ایسا ہے کہ دو لوگ لڑ پڑے تو ابھی ان میں انصاف کریں گے، آپ عدل کریں گے. ٹھیک، کوئی چیز آپ کو دی جائے کہ کسی میں تقسیم کرنا ہے تو اس میں بھی آپ انصاف کریں گے. اپنے رشتے دار اور غیر رشتے دار سامنے آ جائے تو بھی ان میں انصاف کریں گے. آپ کے بچوں کے اندر آپ انصاف کریں گے. بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کے اندر انصاف کریں گے. آپ کہیں ذمہ دار ہے تو وہاں آپ کے ماتحت لوگوں میں آپ انصاف کریں گے. آپ جہاں کہیں رہتے، ایک مومن کا یہ شیوا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ انصاف کرتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو دی جائے تو آپ اس کو جو عدل کے ساتھ تقسیم کرے، یہ بھی عدل ہے، یاد رکھیں. تو عدل ایک بہت چھوٹے زندگی کے چھوٹے شعبے سے لے کر ایک بڑے پیمانے تک بہرحال یہ لاگو ہے. تو انصاف کا معاملہ جب بھی آئے تو ہم صرف یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ انصاف والے تو بس دو لوگ لڑے تو ان دونوں کو ملا دینا یہ انصاف ہے، جبکہ انصاف کئی چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں. اتنی چیزیں انصاف ہے، اتنی چیزیں عدل میں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ عدل انسان کرے کہ شرک نہ کرے، یہ اس کے ساتھ انصاف. بیویاں ایک سے زیادہ ہو تو ان کے اندر انصاف کرے، بچوں کے اندر، لڑکے اور لڑکیوں کے اندر انصاف کرے نا. ٹھیک، اپنے رشتے داروں میں اور غیر رشتے داروں کے اندر بھی عدل کر، یہ نہیں کہ رشتے دار ہے تو پورا فیصلہ انہی کے حق میں ہوں گا ہر بار. ٹھیک، اپنے قومی اور غیر قومی کے اندر بھی جو ہے عدل کرے، یہ بھی عدل ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ اپنا قوم کا آدمی ہے تو باعزت بری، اور اگر اپنی قوم کا آدمی نہیں ہے تو پھر چاہے اس کا مذہب ہمارے جیسا کیوں نہ ہوتا ہو. جیسا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں، اور آپ ایک مسلمان ہیں لیکن آپ ہندوستانی مسلمان نہیں ہیں، تو آپ اپنے لوگوں میں تو انصاف کریں برابر، یا اپنے لوگ آئے تو ان کے ساتھ انصاف کا پہلو چھوڑ دے. اور جب ایک غیر آپ کے پاس آئے جو کہ مذہباً تو مسلم ہے لیکن آپ کے نیشنلٹی کا نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے ظلم کریں. ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری قومیت کا نہیں ہے اور اگر کوئی جرم کر لے تو ہم جو ہے اس کو سزا سنا دیتے ہیں، جو تعزیرات جو شرعی اعتبار سے ہوتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں. لیکن اگر وہی آدمی اپنی قوم کا نکلا تو اس کو مجنون ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پاگل ڈکلیئر کر کے باعزت بری کر دیتے ہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو انصاف ایک چھوٹے پیمانے سے لے کر ایک بڑے اس تک ہوں گا، ہر چیز کے اندر، لین دین میں، معاملات میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی، یاد رکھیے کہ آدمی انصاف کرے گا. تو انصاف کو آپ ایک چھوٹی صفت نہ سمجھیں، ایسی صفت نہ سمجھے کہ جو بہت بڑے بڑے مسائل میں یا حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف کریں. انصاف زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو، ہر معاملے، ہر چیز کے اندر ہوں گے، یاد رکھیں. اور پھر چاہے آپ کی پوزیشن ایک ادنا انسان کی ہو، یا ایک اعلیٰ افسر کی ہو، یا وقت کے بادشاہ ہو، یا حکمراں ہو، یا کوئی بھی ہو، انصاف کا پہلو، انصاف کا دامن ایک مومن نہیں چھوڑتا. اور انصاف اور اعتدال، یہ دونوں بڑے ایسی صفتیں ہیں کہ اعتدال کی روی انسان کو انصاف کی طرف لے جاتی ہے، یاد رکھیں. اور جس میں اعتدال ہوتا ہے تو اس میں استقامت بھی ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے تو اعتدال ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے تو انسان انصاف بھی کرتا ہے. تو میں نے آج کا عنوان جو رکھا ہے وہ ہے عدل اور اعتدال. ٹھیک، عدل کا معنی انصاف، اعتدال مطلب میانہ روی، نہ افراد کا شکار، نہ تفرید کا شکار، نہ باؤنڈری سے باہر، نہ باؤنڈری کے اندر، بالکل جو حدود شریعت نے باندھی ہیں ان حدود پہ چلنا، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. اور مسلمان وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی باندھی گئی دو حدود کے بیچ میں چلتا ہے، جس کے تعلق سے جو ہے حدیث آتی ہے جو کہ قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، مثال ہے ایک سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، اس راستے کی دونوں جانب دیواریں ہیں، دیواروں کے اندر دروازے ہیں، دروازوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور اس سامنے کے دروازے سے دو لوگ کھڑے دروازے میں، ایک دروازے کے اندر اور ایک دروازے کے اوپر. جو دروازے کے اندر ہے، ٹھیک، جو دروازے کے اوپر ہے وہ لوگوں کو آواز دیتا اور کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، مطلب اس سیدھے راستے کی طرف چلو. اور جو دروازے کے بیچ میں کھڑا ہے نیچے جو ہے، جب کبھی کوئی انسان اس وہ دو دیواروں کے بیچ میں چلتا ہے اور اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو ان دروازوں پہ چڑھے ہیں، تو وہ بیچ والا انسان چلاتا ہے اور کہتا ہے اے شخص اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس پردے سے، اس راستے سے گزر جائے گا. پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو دو دیواریں ہیں یہ حرام کردہ چیزیں ہیں، دو باؤنڈریز ہیں مومن کے لیے. جو دروازے ہیں، جو دروازے یہ اللہ کی حدود ہے، دو دیواریں، جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہیں جو بتا دی گئی اور ڈھک دی گئی ہے، تم سے بتا دیا شراب حرام ہے، کلیئر ہے ابھی، تو اس دروازوں پہ پردے چڑھے ہیں، ایک باؤنڈری ہے کہ بھائی احتیاط کرو. وہ جو شخص جو اوپر کھڑا ہے جو کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. اور وہ جو شخص جو بیچ میں کھڑا ہے دروازے کے نیچے، اور جب کوئی انسان پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور چلا کر وہ کہتا ہے شخص اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس چیز سے گزر جائیں گا، اس دروازے سے، وہ ایک مومن کا دل ہے کہ جب وہ حرام کی طرف جاتا ہے وہ دل اس کو آواز دے کر کہتا ہے اے شخص اس طرف مت جانا، وہ کام اگر تو کریں گا، اگر اس کی طرف جائیں گا تو جو ہے کر گزریں گا. تو ایک مومن، اگر مومن سچا مومن ہو تو اس کا دل بھی اس کے لیے، عموماً آنزوان میں کہتے مفتی ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام کی طرف مت جانا. ٹھیک، لیکن ایک عجیب بات ہے، آج کے دور میں ہم فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، مطلب ہم کو تو کام کرنا ہے، اب آپ بولیں گے ہاں تو ٹھیک، نہ بولیں گے تو ہم کہیں اور جا کے لا لیں گے اس معاملے کو. تو ایک مومن کا دل بھی گواہی دیتا ہے کسی چیز پر. بہرحال، تو عدل کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے، جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، اس کی آیت نمبر 90 ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ کے احکامات میں جو پہلا حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے عدل کرنے کا. اور اس آیت کے تعلق سے ہم جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، اور ان کے تعلق سے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے پانچویں جو ہے خلفاء راشدین میں سے ہیں، مطلب ان کو بھی رشد و ہدایت والے خلیفوں میں شمار کیا گیا. وہ ان کی حکومت بڑی خلیل تھی، دو یا پونے دو سال ہی بہرحال یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن اتنا عدل اور اعتدال. تو آپ جو ہے اپنے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے اس آیت نے مکمل دین کا خاکہ کھینچ دیا، کیونکہ یہ آیت ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اگر کوئی وہ کہتے اس کو عمل کر لے تو مکمل دین کا خاکہ اس آیت کے اندر، ایک بڑے سے لے کر ایک چھوٹے تک سب کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فرما وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر، اور تمہیں روکتا ہے فحش اور منکر سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے. کتنی بہترین آیت ہے، تمام شعبے زندگی کے اس نے کھینچ دی. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں جو ہے یأمر بالعدل، تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ انصاف ہر معاملے، ہر شعبے، آپ جہاں کہیں ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں، ان تمام شعبوں میں انصاف کا آپ لحاظ رکھیں گے، اور کبھی بھی ظلم اور زیادتی، لوگوں میں ناانصافی، لوگوں کی حق تلفی، لوگوں کا حق مارنا، یا عدل کے خلاف جو عمل ہوتا ہے اسے کہتے ظلم. خیر میرا عنوان ظلم اور زیادتی نہیں ہے، لیکن ظلم سے ہم اجتناب کریں گے، اس لیے کہ جب عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، وہ یاد رکھیں. اور جس زمین پر انصاف نہیں ہوتا اس زمین پر ظلم پھیل جاتا ہے، یاد رکھیں. اور جب عدل اور انصاف نہیں ہوتا تو لوگ اپنے حق لینے کے لیے جو ہے، یا جہاں عدل اور انصاف نہیں ہوتا اس زمین پر امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. تو عدل کے بڑے فائدے یاد رکھیں، اور ظلم کے بڑے نقصانات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کسی پر ظلم نہ کرو. ٹھیک، تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ظلم مطلب کیا؟ کتنا ظلم کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کہ کسی چیز کو جو جس کا حق ہے، جس کی ہو، اس سے ہٹا کر کسی اور کو دے دینا. مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ہے، اگر اس کا یہاں رہنا حق ہے، اگر میں یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دوں تو اس کو عربی میں کہیں گے آپ نے ظلم کیا اس چیز پر، اس لیے کہ اس کا حق تھا یہاں رہنا، آپ نے اٹھا کر اس کو یہاں رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم روز قیامت ظلمات اندھیروں کی وجہ بننے والا ہے، مطلب جہنم، اندھیرا جہنم میں ہوتا، جنت تو چمکدار ہے، روشن ہے. تو کہا ظلم سے بچنا اس لیے کہ ظلم ظلمات اندھیروں کی وجہ بننے والا، قیامت کرو جہنم میں جانے کی وجہ بننے والا ہے. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کتنا ظلم کرے تو ظلم کسے کہیں گے، کتنا اسی کوانٹیٹی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پیلو کی لکڑی کے برابر بھی کسی پر ظلم کرو، پیلو کی لکڑی سمجھتے آپ، مسواک برش کے برابر بھی کسی پر ظلم کرو، دانت صاف کرنے کی چیز ہوتی تھی مسواک، پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرو تو تم جہنم میں جاؤ گے. اور ظلم عدل کا الٹا ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج میرا عنوان ظلم نہیں ہے، میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا، میں صرف انصاف اور اس کے فائدوں پہ بات کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدل کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں، ہر اس میں یاد رکھیں. ورنہ انسان سوچتا ہے یہ بات تو حاکموں کے لیے ہونا چاہیے، یار میں کہاں انصاف کرتا ہوں لوگوں میں. کرتے ہیں نا آپ بھی، آپ کھڑے ہیں راستے پر، دو لوگ تھے، ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا، ہے نا، اب وہ لڑ رہے ہیں تو آپ تیسرے کھڑے ہیں، تو آپ جا کے کیا بولتے ہیں؟ اب آپ جو بولیں گے وہ انصاف کے تحت بولیں گے، آپ یاد رکھیں، ہے نا. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ تو اپنے محلے والا ہے، یہ کہہ دو کہ نہیں میں تمہاری غلطی، تم غیر محلے والے ہو، ہے نا، تو آپ نے کیا کیا اس پر؟ ظلم، انصاف کے خلاف کر دیا نا. دیکھیے آپ آ گئے ہیں انصاف کے اندر، حالانکہ آپ کہیں گے میں تو حاکم نہیں ہوں، لیکن آپ نے وہاں بات کی، آپ نے انصاف نہیں کیا وہاں، تو انصاف کے لیے آپ وہاں تیار ہے نا. دو لوگوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ کو گواہی دینا ہے وہاں، تب کیا کون سی بات کریں گے آپ؟ انصاف عدل کی بات کریں گے، ہے نا، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ. تو ہر اس میں ہوتا ہے، دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک آپ کے بھائی کا تھا اور ایک پڑوسی کا تھا، دونوں میں جھگڑا ہوا، دونوں گھر والے آ گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ انصاف کی بات کریں گے کہ ہاں ہمارے بھائی کے بچے نے پہلے غلطی کیا، نہیں تو نہیں ہمارا خاندان کا، تو اپن کیوں بولیں گے اپنے خاندان والے نے کچھ کیا، ایسا ہوتا ہے نا. تو آپ انصاف کریں گے، نہیں ہمارے بھائی کے بچے نے شروع کیا پھر آپ نے کیا، ہے نا، حالانکہ بھائی بول رہا ہے کیا یار اپنا بچہ تھا، بھتیجا تھا تمہارا، ایڈجسٹ کر لینا تھا. انصاف کے خلاف نہیں کر سکتا مومن، ہے نا. تو آپ اور ہم ہر حالت میں یاد رکھیں، ہم کو موقع ملتے ہیں زندگی میں کہ ہم انصاف کی بات کریں اور لوگوں میں انصاف کریں. تو اس کو بہت جو ہے ذہن نشین ایک مومن کر لے کہ مومن کا شیوا اور طریقہ ہے کہ وہ لوگوں میں عدل کرتا ہے، اور عدل کے خلاف کبھی نہیں جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں انصاف کا اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَأَقْسِطُوا کہ لوگوں میں انصاف کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک، تو ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ایک مومن ہونے کے ناطے ان لوگوں میں ہونا چاہیں گے جن لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، یا مومن ہونے کے ناطے ان لوگوں میں ہونا چاہیں گے جن کو اللہ نہ پسند کرتا ہے. تو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اللہ نا انصافی کرنے والوں کو، اللہ ظلم کرنے والوں کو نا پسند کرتا ہے. کبھی کبھار کوئی جملہ جب کوئی انسان کہتا ہے تو اس کا الٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں یہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی چیزیں مت کرو، یہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بازو والی چیز صحیح ہے، یا اس کے الٹ کچھ کرو وہ صحیح ہوگا. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو یہاں کہا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہم انصاف کرنے والے بنے، چاہے ہم مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی چھوٹے مقام سے لے کر کسی اونچے مقام والا سے اعلیٰ افسر ہو، ان تمام چیزوں میں ہم کبھی بھی انصاف کا پہلو، انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہر جگہ ہو سکتا ہے، ماں اور جو ہے آپ کی ماں اور آپ کی بیوی میں کوئی بحث ہو گئی، انصاف کا پہلو تھامنا پڑے گا۔ آپ ہی نہیں بول سکتے میری ماں ہے تو کچھ بھی کہہ لیں، بیوی آپ کی ہے یقیناً وہ بیوی ہے تو اس کا بھی حق ہے، انصاف آپ کریں گے، یہ الگ بات ہے بڑے اور چھوٹے کی عمر کے لحاظ سے اس کو تھوڑا خاموش بٹھا کے بازو کر، لیکن انصاف سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے آپ کبھی۔ آپ کا پڑوسی رشتہ دار اور پڑوسی غیر رشتہ دار ہے، تو آپ یہ نہیں کہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا سپورٹ کریں گے، غیر رشتہ دار حالانکہ حق پر ہے آپ بات نہیں کریں گے، نہیں۔ تو ہر جگہ ہر معاملے میں ہر پہلو میں، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کہ بچوں میں بھی انصاف نہیں کرتے، ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، لڑکا اور لڑکی ان کو ہے تو لڑکے سے محبت زیادہ ہوتی ہے لڑکی سے کم ہوتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے نا، عدل کے خلاف ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ مرد اور عورت کے اندر، لڑکے اور لڑکی کے اندر ناانصافی تو اتنی زیادہ ہے، میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں، اس حد تک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ ان کی پیدائش سے آپ ناانصافی کرنا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ، کہ لڑکی کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر آپ بولتے بھی نہیں کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی، تو شروعات سے آپ نے ظلم کیا ان پر، ہے نا، آپ نے اس کا اعلان کیا تو اس کا بھی اعلان کرنا چاہیے تھا، تو شروعات ہی آپ ظلم سے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے دونوں کے معاملے میں وہ بھی مختلف بانٹتے ہیں، ایک قیمتی ہوتی ہے اور ایک رقیق سستی ہوتی ہے، ہے نا، کسی کے گھر میں اولاد ہوئی اور اگر مٹھائی کے مطلب پیڑے آ جائے تو آپ سمجھ جاتے کیا ہوا ہوگا، ہے نا، اور اگر جلیبی آ جائے تو، ملیدہ آ جائے تو، بتاشے آ جائے تو، یہ حرام نہیں لیکن ہلکی مٹھائیاں ہیں نا، پیڑے 100-200 روپے کلو ہے، یہ سب تو 50-60-100 روپے کلو والی مٹھائیاں ہیں، تو آپ وہیں سے ناانصافی شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہے نا، پھر اپنی اولاد میں گورے اور کالے میں ناانصاف، گورا چہیتا بیٹا رہتا اور کالا، دونوں لڑکے ہیں حالانکہ، لیکن گورا لڑکا چہیتا ہے کالا لڑکا چہیتا نہیں ہے آپ کا، کیسی عجیب بات ہے نا۔ تو ہم ہر پہلو ظلم کرتے ہیں، اور جب اس ظلم کا بدلہ ہمیں ملتا ہے، ظاہر سی بات جب ظلم کریں گے آپ تو وہ ہر چیز کا بدلہ ہے دنیا میں، پھر ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ آپ نے انصاف کا ساتھ نہیں دیا۔ یا پھر والدین میں دیکھا جاتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اتنی محبت کرتے کہ ساری اولاد ایک طرف اور وہ ایک بچہ ایک طرف رہتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی سارے بچے آپ سے نفرت شروع کر دے، اس لیے کہ آپ نے ناانصافی کی۔ تو ہر جگہ جہاں ناانصافی ہوں گی، اولاد میں، بیویوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، سماج میں، اگر آپ جج ہے تو دو پارٹیز نے فیصلہ کرنے میں، آپ کسی جگہ حاکم ہے تو حکومت کے اندر، تو یاد رکھیے پھر ناانصافی پھیلیں گی اور ظلم زمین پر پھیل جائیں گا اور عام ہو جائیں گا اور کئی نقصانات سماج کو اٹھانے پڑیں گے۔ ٹھیک، تو اللہ نے کہا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتا اور فرماتا ہے قرآن کے اندر، انصاف کا حکم نہ صرف معاملات میں، گفتگو میں بھی شریعت چاہتی ہے آپ انصاف کرو، اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ اللہ فرماتا اور کہتا اور جب تم بات کہو تو انصاف کرو چاہے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، جب تم بات کرو تو انصاف کرو، انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ دیکھیے اللہ نے عدل کا حکم دیا، عدل والوں کو پسند کرتا، اور اتنا عدل کی بات میں بھی عدل ہو، کیا کہا یہ آیت کے اندر اللہ نے کہ تم عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، پھر وہ انصاف کی بات کرنا چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، جیسا میں عدل انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عمل غلط ہے جس نے بھی کیا، اب کوئی کہہ رہے آپ کے رشتہ داری تھے ہو، میرے رشتہ دار ہو یا میرے غیر رشتہ دار ہو، یہ بات صحیح تو یہ صحیح ہے اور وہ غلط تو وہ غلط ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ ناانصافی کتنی تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ہم کر دیتے ہیں، اپنا اور پرائے کے اندر، نزدیکی اور دور کے اندر، رشتے دار اور غیر رشتے دار کے اندر، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یاد رکھے، بلکہ سخت اس کی مذمت کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات بھی کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے تمہارے نزدیکی رشتے داروں کے خلاف جائے، تمہارے باپ کے خلاف، تمہارے بھائی کے خلاف، تمہارے کنبے کے خلاف، تمہارے قبیلے کے خلاف، تمہارے بیوی اور بچوں کے خلاف جائے، اس سے مجھے پرواہ نہیں، لیکن بات تو میں حق کی کروں گا، بات تو میں سچ کروں گا، بات تو میں انصاف والی کروں گا، چاہے اس کے نقصانات کسی کو بھی ہو، پھر میرے رب کے حکم میں جو ہے پابندی کروں گا، سمجھ رہا ہے بات کو۔ تو یہ اللہ نے کہا بات چیت کے اندر بھی انصاف کو، اسی طرح اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، دیکھیے پھر آیت آگے اللہ نے فرمایا یقین اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو. اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت مت کرو, اس لیے کہ یہ بھی ناانصافی ہے, تو ان تک پہنچا دو. اور دیکھیے سنیے آگے, اہلیہ واذا حکمتم بین الناس, اور جب تمہیں لوگوں کے بیچ حاکم بنا دیا جائے, جج بنا دیا جائے, فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے, تو کیا فرمانا سا ان تحکموا بالعدل, تو پھر انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ نہ ہو کہ اپنا اور پرایا, ان کا اور ان کا, ایسا اور ویسا, قومی اور غیر قومی, ہے نا, ہوتا ہے نا بہت سی جگہ. تو آج یہ حال ہے کہ ملک پورا مسلمان ہے لیکن فیصلے نا انصافی پہ مبنی ہوتے ہیں, صرف قومی اور غیر قومی ہونے کے نام پر. مطلب میری قومیت کا اور غیر قومیت کا ہے, دونوں مسلمان ہیں. اس حد تک مطلب نا انصافی, اس حد تک نا انصافی. بلکہ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک گئے تھے آزادی کے وقت جو معاملہ ہوا تھا. اس ملک میں جانے کے بعد بھی آج تک اس ملک کو آزاد ہو کے 60 سال ہو گئے, ان لوگوں کو آج تک قبول نہیں کیا تھا اور انہیں مہاجر کہا جاتا ہے. قومی اعتبار سے دونوں مسلم ہیں لیکن ایک لوکل مسلم ہے اور ایک دوسرے ملک سے ہندوستان سے آیا ہوا مسلم ہے, لیکن وہ آج بھی مہاجر ہے, ہجرت کر کے آیا ہوا ہے اور آج بھی وہ نیشنل نہیں ہے اس ملک کا. اندازہ لگائیے کیسی ناانصافی ہے, کیسا معاملہ ہے یہ, ہے نا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ناانصافی کی وجہ سے, عدل کی اس راہ اور طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے پورے دنیا میں انسانیت پریشان ہے, پوری دنیا میں انسانیت پریشان ہے. چاہے وہ جو ہے مغربی جو ہے ممالک آپ لے لیجیے, جو بڑی اپنی آن بان اور شان بتاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی عدل کا ساتھ چھوڑ کر, ناانصافی کر کے ساری دنیا میں ظلم پھیلا دیا. چاہے پھر ہم مسلمان ہوں, ہم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر حکمرانی دی, ہم نے بھی عدل کا دامن چھوڑ کر وہ کر دیا. اور اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ حکمرانی کا ہے کہ اللہ انہی لوگوں کو حکمراں بناتا ہے جو انصاف کرتے ہیں, اور جو لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو بدل دیتا ہے, پھر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, اس میں فرق نہیں کرتا اللہ. کہ اگر مسلم بادشاہ عدل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو بدل کے غیر مسلم کو لا لیں گا وہاں, اس لیے کہ اصل بل تو اللہ چاہتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ عدل ہو. تو لکھتے ہیں کہ اللہ پھر بدل دیتا ہے ایسے انسان کو اور ایسے لوگوں کو لاتا ہے جو عدل کرتے ہیں, پھر چاہے بدلا جانے والا مسلم ہو اور بدل کے آنے والا چاہے غیر مسلم ہو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے کہ عدل کا معاملہ کریں. اور یہ بات جو ہے کئی بہرحال میں نے تو چند آیتیں رکھی آپ کے سامنے, قرآن کو آپ اٹھا لیں گے بار بار یہ آیتیں آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے شروع ہو جائیں گی, گزرنا شروع ہو کہ یہودیوں نے عدل نہیں کیا, انصاف نہیں کیا, انصاف نہیں کرتے ہیں, انہوں نے فلاں کیا, تم انصاف کرو, بار بار یہ آیتیں گزرتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے مسلمان جو ہے اپنے قول اور فعل اور فیصلوں میں عدل کرتا ہے, اس کے قول میں بھی عدل, اس کے عمل میں بھی عدل, اس کے فیصلے بھی عدل کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ٹھیک. اور اسی کو ہر طرف تلاش کرتا ہے اور یہ اس کی طبیعت ہوتی ہے, یہ اخلاق اپنی سیرت میں وہ ڈال لیتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ عدل کرتا ہے, قول ہو, فعل ہو, فیصلے ہو, بلکہ وہ حق کو اور سچ کو اور انصاف کو تلاش بھی کرنے والا ہوتا ہے. اگر کہیں نہ ہو تو وہاں کرنے کے لیے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک, اس کی طبیعت ہوتی ہے. اور اسی کی وہ جستجو اور جدوجہد بہرحال کرتا ہے, اور جو بھی بات کہتا ہے, جو بھی کلام کرتا ہے, وہ عدل اور عدل کے معاملے میں ہوتا ہے, وہ انصاف کے ساتھ وہ قول اور فعل وہ کرتا ہے, یاد رکھیں. اور وہ یہ جانتا ہے ایک مومن کہ سارے بگاڑ کی جڑ یہ جو ہے ناانصافی ہے, تو لہٰذا وہ خود بھی اس سے بچتا ہے اور اگر کوئی ناانصافی کرے تو اس کو بھی مکمل طور سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا انصر اخا کا ظالمن و مظلوما, کہ مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ظالم کی مدد تو سمجھ میں آئی, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو کہا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے, مطلب اس کو ظلم سے روک کر انصاف پر لے آنا یہ اس کی مدد ہے. تو ہمیں تو انصاف کا حکم ہے, ٹھیک. تو مومن ایک انصاف تلاش کرتا ہے, انصاف کرتا ہے اور انصاف کو وہ نیکی سمجھتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی اور فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو انصاف ایک نیکی ہے اور مومن ہر نیکی کی طرف لپکتا ہے, یاد رکھیں. اور ناانصافی بہت بڑا ظلم ہے اور مومن ہر ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے مکمل جو ہے کوشش کرتا ہے, ٹھیک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں وضاحت کی حدیث میں اور فرمایا اور کہا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور, اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک روز قیامت نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. روز قیامت وہ لوگ جو انصاف کرتے تھے, وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جو اپنے فیصلے جات اہل و عیال اور جو ان کے حکمرانی میں ہوں ان میں انصاف کرتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے فیصلے اپنے گھر والوں کے اندر اور جن پر وہ حاکم تھے ان میں فیصلہ کرتے تھے، ایسے لوگ روز قیامت نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ مطلب ان کے لیے روز قیامت خاص ممبر، خاص کرسیاں لگائی جائیں گی جس پر وہ بیٹھیں گے۔ اور ممبر کا مقصد کیا ہوتا ہے معلوم؟ لوگوں سے اٹھ کر انسان دیکھے کہ یہ خطیب ہے، یہ خطبہ دے رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، تو ہائٹ ریز ہونے سے آدمی کو دکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ دیتے تو ایک سیڑھیوں پر چڑھتے اور تیسری سیڑھی سے خطبہ دیتے تاکہ لوگ سمجھ جائے یہ خطیب ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ خطبہ دے رہا ہے۔ تو ممبروں پر ہوں گے، مطلب لوگوں میں ممتاز ہوں گے، لوگوں سے ہٹ کر ہوں گے، لوگوں میں واضح ہوں گے، لوگوں میں ان کی شخصیت آیا ہوں گی کہ یہ انصاف کرنے والے، اس لیے آج ان کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فائدے ہیں اس کے اخروی، کہ وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو لوگوں میں انصاف کرتے رہے ہوں گے۔ اسی طرح عدل کے جو ہے بہت سارے مظہر ہیں جہاں ہم عدل کو دیکھ سکتے ہیں یا جہاں ہمیں عدل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی اور مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ عدل کریں۔ عدل کے اندر سب سے پہلا کام انصاف کے اندر کیا کریں؟ اللہ کے ساتھ عدل کریں اور اس کی عبادات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ پہلا انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اس کے ساتھ ہم یہ انصاف کریں، اس ذات کے ساتھ جس نے ہم کو پیدا کیا، رزق دیتی ہے، پالتی ہے، کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں اور اس کی صفت میں، اس کی صفات میں شریک نہ کرے۔ عدل کا سب سے پہلا تقاضا یہ۔ تو اگر کوئی ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بنایا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ ناانصافی کر رہا ہے، وہ عدل کے خلاف جا رہا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو پہلا عدل ہوں گا اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں، ان کی اطاعت فرمانبرداری کریں اور ان کی اطاعت فرمانبرداری میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں اور اس کی صفت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ناانصافی کا کر رہا ہے، اور یہاں سے ناانصافی شروع ہوئی۔ دوسرا مظہر جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انصاف کے کیا فائدے ہوتے ہیں یا ہم انصاف کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جہاں کہ لوگوں میں جب فیصلہ کریں تو وہ جو ہے ان میں حق کے بنیاد پر فیصلہ کریں، لوگوں میں جب فیصلہ کرے حق کی بنیاد پر۔ اب یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں لوگوں میں آپ فیصلہ کرنے، جیسا میں نے ایک مثال دی تھی، ایک آدمی دوسرے آدمی کو دھکا دیا، دونوں میں بحث شروع ہو گئی اور آپ دیکھ رہے تھے، تو یہاں بھی جا کر آپ حق کی بات کریں گے اور بیان کریں گے، بھائی صاحب غلطی آپ کی تھی، آپ نے فلاں کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارا محلے والا ہے تو اس کے سپورٹ میں چلے جائیں گے، ہمارا رشتے دار ہے تو اس کی مدد کریں گے، یا ہمارا مسلم بھائی ہے تو ہم اس کی مدد میں تائید کریں گے۔ نہیں، ہم انصاف کی بات کریں گے، سامنے والا مسلم ہو، غیر مسلم ہو، میرا رشتے دار ہو، میرے ماں باپ ہو، میرا کوئی بھی ہو، بات تو انصاف کی بنیاد پر ہوں گی۔ سمجھ رہا بات کو؟ یہ بھی نہیں کہ یار اپنا بھائی ہے تو غلطی پہ جو ہے پردہ ڈال دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کو وہاں بھی جو ہے اس سے جو ہے انصاف کی بات کرنی ہوگی اور ہمارے مسلمان بھائی کو تاکید کرنی ہوگی کہ آپ غلط تھے اور یہ بھائی جو غیر مسلم تھا یہ صحیح تھا، لہٰذا آپ کی غلطی ہے، آپ ان سے معافی مانگیے، آپ ان کو بھر کر دیجیے، نہ کہ یہ دیں گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھی، بہت اہم ہے، یاد رکھیے انصاف کے اندر۔ اور مسلمان اپنے اس انصاف سے، ان صفات سے اتنے معروف اور مشہور تھے کہ آپ کو کیا بتاؤں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کچھ علاقے جو رشیا کے علاقے تھے، بہرحال رشیا میں آتے ہیں، ان علاقوں میں مسلمان گئے اور وہاں حملہ کیا، اور وہاں اتفاق سے یوں ہوا کہ ایک چرچ پر حملہ کیا جس میں وہ چرچ ٹوٹ گیا۔ اس کے پیچھے مختلف وجوہات بہرحال دی گئی کہ وہ چرچ میں چونکہ فوج گھس گئی تھی اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے ہیومن شیلڈ جیسا ہوتا ہے تو ایک مذہبی اس میں گھس جانے سے ان کو لگا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے اندر سے اور یہ اندر چھپ جائیں گے، اس طرح کی بہرحال کچھ چیزیں ہوئی۔ بہرحال جو بھی تھا، کچھ نہ کچھ ہوا، جب وہ چرچ ٹوٹ گیا تو اس چرچ کے پادری نے یہ کہا کہ میں تمہارے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جا کر شکایت کروں گا۔ کیوں کہا یہ بات اس نے؟ اس کو پتا تھا کہ مسلمان ناانصافی نہیں کرتے اور ان کا امیر المومنین ضرور میرے ساتھ انصاف کریں گا۔ وہ وہاں سے نکلا، اور اب یہ نہیں دیکھیے آپ مسلمان کیسے عدل والے تھے، اس فوج کے جو ذمہ دار نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہی ختم کر دو، اس کا منہ بند کر دو وہاں جا کے بولنے سے پہلے، نہیں، وہ پہنچا اور جا کر امیر المومنین جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے خفا ملاقات کی اور کہا امیر المومنین میرے چرچ کو ڈھا دیا گیا اور اتنے لوگ اس میں جو چرچ میں عبادت کرتے تھے، جو راہب تھے، وہ قتل ہوئے۔ علی بن ابی طالب نے اس فوج کے سپہ سالار جو اس وقت ذمہ دار تھا، جس نے وہ فوج لے کر گئی تھی، اسے بلایا، کیس دائر ہوا، فیصلہ مطلب معاملات سنے گئے اور فیصلہ اس پادری کے حق میں کیا گیا اور مسلمان اسٹیٹ نے وہ چرچ کو واپس بنایا اور اتنے لوگ جتنے قتل ہوئے تھے ان کا خون بہا دیا. ایسی انصافی کوئی مثال آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ایسی ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملیں گی. یاد رکھیں کہ کسی قوم کے لوگوں نے کسی قوم پر حملہ کیا, ارے یہ تو چھوڑیے کہ ہم مسلمان اور غیر مسلم کی بات کریں, کسی مسلمان ملک نے دوسرے مسلمان ملک میں حملہ کیا اور وہاں مسلمان بھی قتل ہوئے تو انصاف نہیں ہوتا ہے. تو وہ تو چھوڑ دیجیے, آپ ایک غیر مسلم تھا, وہ عیسائی تھا, لیکن اسے پتا تھا کہ مسلمان انصاف کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ برابر جو ہے اپنے خلیفہ کے پاس پہنچا, شکایت کی, کیس دائر ہوا اور فیصلہ کیا گیا. تو اس حد تک مسلمان فیصلہ کرنے والے تھے, اس حد تک. یاد رکھیے مطلب اس کی کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کس حد تک مسلمان فیصلہ کرتے تھے. آئیے ایک اور واقعہ سن لیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ایک یہودیوں میں اختلاف ہوا, کسی چیز کے معاملے پر کوئی اختلاف ہو گیا, یہ میری ہے اور یہ میری ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس یہودی نے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بات کی جا کر اور کہا کہ علی نے میرا فلاں حق مارا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, آپ لے کر آئیے. علی بن ابی طالب کو اس یہودی نے کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے. دونوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بیٹھ کر جو ہے بات کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے یہودی کی بات سنی, کہا تم نے پہلا کیس ڈالا ہے تم سناؤ. اس نے ساری بات سنائی. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس علی بن ابی طالب سے کہا ابو الحسن اب بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے. اس کے بعد ان کا معاملہ سنا اور اس کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, اس لیے کہ وہ حق پر تھا. علی بن ابی طالب نے غلط فہمی سے اس چیز پہ دعویٰ کر لیا تھا اور اس وجہ سے اس چیز وہ یہودی کی نکلی. تو حضرت عمر نے جو ہے بات سن کر کہا کہ حق اس کا ہے اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ ناراض تھے, تھوڑے سے چہرے پہ ناراضگی تھی. تو عمر ابن خطاب نے کہا علی کیا تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا؟ اور کتنا انصاف تھا اندازہ لگائیے مسلمانوں میں. کیا تم اس لیے ناراض ہو کہ میں نے ایک فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا؟ وہ یہودی جن کو آپ سوچئے کہ اللہ نے قرآن مغضوب کہا کہ اللہ ہمیں بچائے مغضوب کی راہ سے, غیر المغضوب علیہم, سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, اس مغضوب کے حق میں فیصلہ کیا تھا اور اس کے برخلاف یہاں علی بن ابی طالب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بیٹھے. انصاف انصاف. تو کہا کہ علی کیا تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے انصاف کیا؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا ہاں میں تم سے ناراض ہوں لیکن اس فیصلے پر نہیں, تمہاری اس بات پر کہ تم نے جب یہودی کو پکارا تو یہودی کو اس کے نام سے پکارا اور جب مجھے پکارا تو میری کنیت سے پکارا ابو الحسن, اور کنیت سے کسی کو پکارنا محبت کی علامت ہے. تم انصاف نہیں کیا تم نے, تم دونوں کو کنیت سے پکارتے یا دونوں کو نام سے پکارتے؟ کیونکہ ظاہر سے جب ابو الحسن کہا ان کو تو ایک محبت کی علامت ہے نا, جیسا میں آپ کو آپ کا نام نہ لے کر کہوں آئیے شیخ, آئیے بڑے, آئیے محترم, آئیے فلاں, اور دوسرے سے کہوں آؤ فلاں بن فلاں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا نام لیا اور ان کو احترام سے پکارا. تو میں تم سے اس لیے ناراض ہوں کہ تم نے یہودی کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے میری کنیت سے پکارا. یا تو تم یہودی کو بھی اپنے نام سے پکارتے اور مجھے بھی اپنے نام سے پکارتے, یا مجھے بھی اپنی کنیت سے پکارتے اور یہودی کو بھی اپنی کنیت سے. تم نے محبت کا پہلو رکھا انصاف کے اندر, انہوں نے محبت کا اظہار کیا نا. کیا وہ تو کہا میں اس سے ناراض ہوں, فیصلے سے ناراض نہیں ہوں. تو اندازہ لگائیے فیصلہ کرنے والے کا فیصلہ بھی کہ یہودی کے حق میں دیا, اور فیصلہ سننے والے کا بھی کہ مجھے محبت سے کیوں پکارا جبکہ میں کورٹ آف لا میں تھا نا, عدالت میں کھڑا تھا. تو عدالت میں کوئی کیا میری کنیت سے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں گا مجھے؟ مجھے تو اپنے حقیقی اور اصلی ناموں سے پہچانا جائے گا, جو نام سے میرا داخلہ اسکول میں ہوا ہوں گا, جو نام میرا رجسٹرڈ نیم ہوتا ہے, مجھے اپنے اچھے ناموں سے نہیں پکارا جائے گا, وہاں اصل نام سے پکارا. تو کہا میں ناراض تمہارے اس رویے پہ ہوں عمر کہ تم نے مجھے اپنی کنیت سے اور اسے جو اس کے نام سے پکارا. یا تو تم اس کو بھی اپنے اس کے نام سے اور مجھے اپنے نام سے پکارتے, اور اس کی یا تو اس کو اس کی کنیت سے اور مجھے اپنی کنیت سے پکارتے. تو کیا انصاف تھا اندازہ لگائی. تو لوگوں میں انصاف کرے جب بھی موقع ملے, جب بھی وہ ہو اولاد میں انصاف کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح تیسری جگہ بیوی میں اور بچوں میں انصاف کرے. اگر ایک سے زیادہ نکاح ہوئے ہیں تو اپنے بیویوں میں انصاف کا معاملہ رکھے, اسی طرح اپنے بچوں کے معاملے میں جو انصاف کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے کہ بیوی میں انصاف ہو, بچوں میں انصاف ہو, ورنہ لوگ اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتے. مثالیں پہلے میں رکھ چکا ہوں, گورے اور کالے بچے میں انصاف نہیں, لڑکا اور لڑکی میں انصاف نہیں, بڑے اور چھوٹے میں انصاف نہیں. چھوٹے بچے کو پسند کرتے تو بڑے کو بولتے بھیا بولو اس چھوٹے کو, ہے نا. بہت سی بار ہوتا ہے بہنیں بڑی عمر میں لیکن ایک بھائی ہے ان کو چھوٹا تو اس کو بھیا بولتی ہو, جبکہ بولنا کیا چاہیے اس نے باجی بولنا چاہیے, وہ کیوں بھیا بولیں گی اس کو, ہے یہ ظلم ہے. کہ آپ نے بعد میں پیدا ہونے والے کو بتانا چاہا کہ بھائی بیٹا ہے تو میرا لخت جگر ہے, تو لہٰذا تم لڑکیاں ہو تو تم اس کو بھیا بولوں گی, یہ تم کو بھاجی نہیں بولیں گے بلکہ نام سے پکاریں گے, ہے نا؟ تو اندازہ لگائے. تو بچوں میں عربی میں انصاف, اسی طرح بات میں انصاف کہ جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, اس لیے غیبت بھی نا انصافی ہے, جھوٹ نا انصافی, چغلی نا انصافی. انصاف یہ کہتا ہے کہ اگر میں سننا نہیں چاہتا ہوں میرے خلاف کوئی غیبت چغلی جھوٹ بولے, تو انصاف کا تقاضا یہ کہ میں بھی آپ کے خلاف کبھی غیبت چغلی اور جھوٹ نہ کہوں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, میرا معاملہ ہے تو میرے بارے میں کوئی غیبت اور وہ نہیں ہوگی, لیکن آپ کا معاملہ آئے گا تو میں جو چاہے آپ کو بول سکتا ہوں, جیسے چاہے آپ کو بول سکتا ہوں اور جدھر چاہے آپ کے بارے میں بولوں گا. تو بات چیت کے اندر مظہر ایک عام آدمی کے سامنے ہو سکتا ہے, اظہار کر سکتا ہے حق کا اور انصاف کا. آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے اس آدمی کی, تو آپ کہیں خاموش بیٹھیے, وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے, سامنے ہوں گا اور آپ مجھے فریق ثالث مانتے ہوں گے تو میں فیصلہ سنا دوں گا, لیکن ابھی میں اس کی فالتو باتیں آپ کی نہیں سن سکتا ہوں. یا ایک طرفہ فیصلہ, سامنے والی پارٹی موجود ہی نہیں, صرف ایک آدمی آ کہا اس نے میرے پہ ظلم کیا اور آپ نے کہا فیصلہ تیرے حق میں, ہاں وہ ظالم ہے اور تو مظلوم ہے, آپ کون ہوتے فیصلہ جبکہ وہ سامنے والا موجود نہیں. دونوں کو بلائیے, دونوں سے بات کیجیے, پھر انصاف کی بات کیجیے. آپ پہلے ہی فیصلہ سنا دے رہے کون ہے اور کون نہیں ہے, کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, تو یہ بہت بری بات ہے, یاد رکھیے بہت بری بات ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں نظریات, عقیدہ عقائد اور نظریات میں عدل اور اعتدال کا ہم معاملہ کریں, ٹھیک, اور حق اور سچائی کو تسلیم کرے اور جھوٹ کو انکار کرے. بہت سے مسلمان ہوتے اپنے عقائد اور نظریات میں عدل نہیں کرتے, وہ ہے نا عدل نہیں کرتے, بنانے والے کو چھوڑ کر بنائی گئی چیزوں کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ بول رہا ہے کہ شرک حرام ہے, لیکن ہمارے امی بولتے کہ یہ کرنا ہے. رب بولتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے, ہمارا امی بولتے کہ یہ کرنا ہے تو اپنے آپ حلال کر. رب بول رہا ہے کہ یہ حرام ہے, ہم اس کو حلال کر رہے اس لیے کہ فلاں آدمی بول رہا ہے. رب بول رہا ہے کہ یہ حلال ہے, ہم بول رہے ہیں حرام ہے ہم پہ, اس لیے کہ ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے, ہے نا؟ تو عقائد اور نظریات میں بھی عدل اور اعتدال کا معاملہ کرے, اور خلفائے راشدین کے سلف صالحین کی زندگی سے ایسے انمول انمول نادر اور نایاب واقعات ملتے, ایسے ایسے انصاف انہوں نے کیے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ آج کے زمانے میں کیا ایسے انصاف بھی ہوئے ہوں گے. کئی مسلمانوں کا عدلیہ جس کو کہتے عدالت, یا جو ہے اس کا اگر آپ عدالت کا پورا سسٹم دیکھیں گے جو خلفائے راشدین کے دور میں قائم ہوا, ایسے ایسے انصاف کیے گئے اور ایسے ایسے لوگ, یہاں دیکھیں نا یہودی ہے اور ایک طرف رسول کا داماد ہے, لیکن ناانصافی نہیں ہو رہی, انصاف کی بات ہو رہی کہ حق یہودی کا تھا, علی غلطی پر تھے, آپ سے چوک ہوئی تو فیصلہ یہودی کے حق میں سنایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم تو یہودی ہو مغضوب ہو, تمہارے حق میں کیا فیصلہ سنائیں گے, تم تو یہاں بھی مروں گے اور وہاں بھی جہنم میں جانے والے. فیصلے کا معاملہ, عدل کا معاملہ آیا تو ایک مسلمان بلا تفریق مرد اور عورت, قومی اور غیر قومی, مسلم اور غیر مسلم, رشتے دار اور غیر رشتے دار فیصلہ سناتا ہے. آئیے فیصلے اور انصاف کی ایک اعلیٰ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے, ایک مصری غلام, ایک تو مصری ہے مطلب غیر قریشی ہے, قریش میں سے نہیں, مصری ہے نسل, دوسرا غلام ہے نسل, آزاد انسان بھی نہیں. وہ نکلتا ہے مصر سے اور امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو تمہارے گورنر ہے, جو تم نے ہمارے اوپر ان کو منتخب کیا ہے, ان کو اپوائنٹ کیا ہے, ان کے بیٹے نے مجھ سے ایک بار گھڑ سواری کا معاملہ کیا اور میرے ساتھ ریس لگائی. جب اس نے میرے ساتھ ریس لگائی اور میں بھی اس کے ساتھ دوڑا تو میرا گھوڑا اس سے تیز ہوا اور میں اس ریس میں, اس دوڑ میں جیت گیا. میرے جیتنے کے بعد اس کو اتنا برا لگا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے کو کہ اس نے ایک چابک لیا اور مجھے بے انتہا مارا. جب یہ بات میں نے جا کر اس کے باپ عمرو بن عاص سے کہی کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, مطلب انصاف کیا انصاف, تو دیکھیے غلام بھی جا سکتا تھا سیدھا خالی گورنر کے پاس. تو عمرو بن عاص نے آپ کا خوف کھا کر, اس لیے نہیں کہ فیصلہ نہیں کرنا تھا, فیصلہ کرنا تھا, لیکن آپ کا خوف کھا کر کہ کہیں میں آپ کے پاس نہ جاؤں, مجھے پکڑ کے رکھ دیا, نظر بند کر دیا, اس لیے نظر بند نہیں کیا کہ وہ اپنے اتھارٹی کا مس یوز کر رہے تھے, اس لیے بند کیا کہ بھائی تو عمر کے پاس مت جا, باقی میرے تک کمپلین لا میرے بیٹی کی, میں حل نکالوں گا لیکن ابھی نہیں رک جا. لیکن اس مصری غلام کو وہ چیز منظور نہیں تھی کہ مجھے بند کیا جائے نظر بند, اب میرے ساتھ فوراً انصاف ہو. وہ وہاں سے نکلا نظر بند سے اور بھاگ کر امیر المومنین کے پاس جو ہے مدینہ آیا اور کمپلین کی امیر المومنین نے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا عمر تم اور تمہارا بیٹا اس حج میرے پاس آؤ گے, اور اس غلام سے کہا تم جب تک میرے پاس ہی رہو. وہ غلام حج تک ان کے پاس رہا. جب اس نے حج کر لیا, امیر المومنین جو ہے نے حج کر لیا, عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے نے حج کر لیا, اس کے بعد آپ نے دونوں کو بلایا, لوگ کھڑے تھے, اور اس غلام کے ہاتھ میں چابک دیا اور کہا جو کرنا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ کر اب تو. اور اس غلام نے وہ چابک لیا اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کسی کو انتہا نہیں. اور جب مار کر اطمینان ہو گیا تو کہا امیر المومنین بس اب میرے دل کو تسلی آ گئی, سکون مل گیا, انصاف ہو گیا میرے ساتھ, اس نے اتنا ہی مارا تھا مجھے. تو کہا اب تو نے مار لیا اس کو؟ کہا. اس کے بعد انہوں نے وہ چابک اسے دیا اور کہا اب عمر کو مار پکڑ کر, اس لیے کہ یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دی کہ وہ غلام کے ساتھ یہ سلوک کرے. تو اس نے کہا امیر المومنین یہ کام تو میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے ساتھ جو ناانصافی تھی عمر کے بیٹے نے کی تھی, تو لہٰذا میں نے انصاف لے لیا. تو امیر المومنین کہا نہیں, اس کو بھی مار, اس لیے کہ اس نے تربیت کیسے کی اپنی اولاد کی, کہ وہ کرتا کیسا ہے اس طرح سے غلام کے ساتھ. اور اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو جملہ بولا, یہ جملہ قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے, ایک نمونہ ہے. آپ نے کہا عمر کہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا, حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا, آزاد پیدا کیا تھا. کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا, حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا. ٹھیک, آج کے ہمارے حکمراں اپنے ماتحت لوگ غلام ہی سمجھتے ہیں نا. امیر المومنین کیا کریں, حالانکہ یہ غلام ہیں مصری, لیکن غلام ہونے کے باوجود بھی اس کے اپنے حقوق ہیں اسلام کے اندر. تو غلام ہے وہ, لیکن غلام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے جب چاہو مارو, کوئی مشین نہیں ہو, جب چاہو اٹھاؤ, جب چاہو چلاؤ, جب چاہو بھگاؤ. تو کہا عمر کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا, حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا, آزاد جنا تھا, وہ ایک فری ہیومن بینگ پیدا ہوئے تھے. تو تم نے کب سے ان کو غلام بنانا چاہا, سلیوری تم نے ڈال دی. اور آج ہر حکمراں اپنے ماتحت پر غلامی لاگو کر دیتا ہے جبکہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. تو کیسی پیاری بات کی عمر ابن خطاب نے, اور انصاف کیا, حالانکہ عمر مصر کے گورنر تھے یاد رکھیں, اور بڑا مقام رکھتے تھے یہ, لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا, پبلک کے اندر لا دیا. انصاف کا جب معاملہ آیا تو کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا, کوئی غلام اور کوئی گورنر, سب برابر ہے انصاف کے, اور کوئی مسلم اور کوئی یہودی میں فرق نہیں, سب برابر ہے اللہ کے سامنے, انصاف کے سامنے, عدل کے سامنے, اور مسلمانوں کی حکومت کے سامنے سب برابر ہے. لیکن آج ہم نے جو ہے اللہ کی پناہ, یہ اصول جو امن اور امان کا جو تھا کہ عدل کرو زمین پر امن قائم ہوں گا, وہ اصول کو ہم نے چھوڑ دیا. آئیے دوسری مثال لیجئے, انصاف کے کی کیا نتائج آتے ہیں, اس مثال سے نتائج بھی سمجھ میں آئیں گے آپ کو, انصاف کے نتائج کتنے اچھے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ خسرو کا ایک خاصد, ان کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر فارس کا بادشاہ کا, جن کا نام خسرو ٹائٹل ہوا کرتا تھا, وہ آیا اور آ کر مدینہ میں اس نے خسرو سے کوئی خبر لائی تھی. آیا تو اس کے دل میں ایک خواہش تھی, ایک جذبہ تھا کہ مسلمانوں کا وہ حکمراں کون ہے جس سے خسرو کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, جس سے عالم کے بادشاہ اور شاہان گھبرا رہے ہیں, ان کے پیروں کے نیچے زمینیں کھسک گئی ہیں, وہ کون شخص ہے عمر ابن خطاب, ذرا مل لیتا ہوں میں. ہوتا نہیں خاصی جا رہا ہے لیکن وہ اپنا بھی مقصد لے کے جا رہا ہے کہ کون ہے یار, کہ پوری دنیا ڈر رہی ہے اس آدمی سے, عمر کون ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیندیں اکھڑی ہوئی ہے, اس کی اتنا بڑا سپر پاور ہے لیکن سوتا نہیں ہے چین سے, عمر کا نام لے لے تو کوڑے لگاتا ہے اپنے جو ہے ماتحت لوگوں کی, نام کیسا ہمت کیسا کی تم نے عمر کا نام لینے کی, کون ہے آخر یار یہ. چلو دیکھتے ہیں. وہ پہنچا مدینہ اور کہا کہ میں تمہارے بادشاہ عمر ابن خطاب سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں رہتا, ہاں ہمارا امیر ہوتا ہے. ایک امیر اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے, بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہے, امیر کی عمارت ہوتی ہے, باقی ہر چیز پبلک کی ہوتی ہے, اس کے اندر پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی, اس کی مال غنی بیت المال پبلک کا ہوتا ہے, صرف وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کا, اس کی ملکیت نہیں, بادشاہوں کی ملکیتیں ہوتی ہیں, امیروں کی نہیں ہوتی ہے. تو کہا ہمارا امیر ہوتا ہے, امیر المومنین, مسلمانوں کے امیر ہیں ہمارے, ایک لیڈر ہے ہمارے, عمر ابن خطاب. تو کہا ان کا محل کہاں ہے, چلو تمہارا امیر المومنین ٹھیک, چلو اس کا محل کہاں ہے. تو کہا ہمارے امیر محلوں میں نہیں رہتے ہیں, امیر سے مراد مالدار امیر نہیں, ہمارے لیڈرز محلوں میں نہیں رہتے ہیں. تو کہا اچھا محل میں نہیں رہتے ہیں, ان کا کوئی محل نہیں. تو کہا نہیں محل وحل نہیں ہے, وہ شاید شہر کے وہ کونے پہ گئے ہوئے کچھ کام سے. تو کہا اچھا شہر کے وہ کونے پہ گئے, ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا, شہر کے کونے پہ پہنچا, کونے پہنچا تو شہر ختم ہو گیا, نہ کوئی فوج نظر آ رہی, نہ کوئی سیکورٹی نظر آ رہی, نہ کوئی گارڈز نظر آ رہے, نہ کوئی ہوتا ہے نا, ایک بادشاہ نکلا ہوا ہے اگر سفر پہ تو پوری دنیا اس کے آس پاس سیکورٹی سیفٹی, یہ بند موبائل ٹریفک جام, یہ جام ٹریفک پلٹا دی, ایڈمنسٹر آ رہا ہے نا چھوٹا موٹا بھی آ گیا تو اتنا ہوتا ہے. تو خلیفہ ہے مسلمانوں کا اور ریگستان پہنچ گیا. جب ریگستان پہنچا تو دیکھا ایک آدمی جو ریت پر سو رہا ہے, جس کے پاس ایک درہ ہے, لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے, اور اس کو اوپر وہ ہوتا ہے چمڑا ہوتا ہے لگاؤ, لکڑی کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے, اس کو چاہے تو ادھر سے مارے تو لکڑی سے لگتا ہے, ادھر سے مارے تو اس کے چمڑے سے لگتا ہے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ ایک درہ نہیں انل منکر برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ میں رکھتے تھے. تو درہ جو ہے اس کی لکڑی پیچھے ہے پیٹ کے, اور اس کو گول بنا دیا, اور اس کے جو گول چمن ہے اس درے کا اس پہ سر رکھا ہوا ہے اس آدمی کا, اور لکڑی کا حصہ پیچھے اور لیٹا ہوا ہے, اور اس کے کپڑوں پر کچھ پیون لگے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے سیے ہوئے. وہ وہاں گیا اور کہا, دیکھیے میں آپ کے بادشاہ جو ہے یا امیر عمر ابن خطاب کو تلاش کر رہا ہوں, کیا پتا چل سکتا ہے مجھے کہ عمر ابن خطاب مجھے کہاں ملیں گے تمہارے بادشاہ؟ تم کو بتاؤں گا تم یہاں لیٹے ہو. تو کہا, کہو میں ہی امیر المومنین عمر ابن خطاب ہوں. وہی تھے امیر المومنین, آرام سے سو رہے, ریت کے اوپر سو رہے, درے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. جب اس نے یہ کیفیت دیکھی اور دیکھا کہ اتنے اطمینان سے اور اکیلا ان کا بادشاہ مسلمانوں کا سو رہا ہے, امیزنگ سچویشن ہے, آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے. آج کے ایک چھوٹے موٹے منسٹر کی سیکورٹی کو ایک طرف رکھ دیجئے, اور اس امیر المومنین کو جن کے ماتحت کئی لاکھ مربع میل کی زمین ہے, اور یہ آرام سے اطمینان سے فریلی مٹی پر سو رہا ہے آدمی. کوئی اس کو پرواہ نہیں, کوئی اسے مار سکتا ہے, کوئی فوج اس کے خلاف آ جائیں گی, کوئی انہی میں سے ایک آدمی نکل کے قتل کر دے, کوئی فکر نہیں, آرام سے سو رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس شخص نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا, رکھا عمر تم نے لوگوں سے انصاف کیا. مطلب اس نے وہ سین دیکھ کر کہ عمر ابن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ, اتنا بڑا خلیفہ جس سے ہمارے شاہان ان کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے, وہ اس اطمینان سے سو رہا ہے. تو اس نے کنکلوژن یہ نکالا, اے عمر تم نے اپنی رعایا سے انصاف کیا, جبھی تو تم اطمینان سے سو رہے ہو, ورنہ اتنا اطمینان کہاں ہے لوگوں کو دنیا. کہ عمر تم نے لوگوں سے انصاف کیا. اور اس نے فرما رکھا, انصاف کیا اس لیے تم اکیلے سکون اور اطمینان سے سو رہے ہو, اور دنیا کے بادشاہوں نے اپنی رعایا پہ ظلم کیا اس لیے وہ خائف اور خوف زدہ اور فوج کے بیچ میں رہتے ہیں. تو جب کوئی لیڈر پبلک کے چوائس سے آتا ہے تو اس کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور جب وہ پبلک پہ اپنی چوائس تھوپ کر آتا ہے تو اسے اپنی جان کے لیے پھر ڈرنا پڑتا ہے پوری زندگی. تو کہا, عمر تم نے لوگوں میں انصاف کیا, دلیل ہے اس کی کہ تم اتنے اکیلے اور آرام سے اس مٹی پہ شہر سے باہر سو رہے ہو, شہر کے بیچ میں تو بھی آدمی ڈرتا نہیں, باہر سو رہے ہو, تم نے لوگوں سے انصاف کیا, لہٰذا اطمینان اور سکون کی نیند تم دن میں بھی لے سک رہے ہو آرام سے, اور ہمارے بادشاہوں نے اور دنیا کے بادشاہوں نے لوگوں پر ظلم کیا اس لیے اپنی جان کے لیے خوف زدہ ہے, ڈرنا ہے کہ کب کون مار دیں گا آ کے اور کہاں سے کیا چل جائے گی, ہے نا. اور یہ بات بالکل واضح ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دو خاصید آئے تھے خسرو کے پاس سے گرفتار کرنے, تو تب کیا ہوا تھا معلوم نا آپ, آپ نے کہا کہ خسرو تو مر گیا جس نے حکم دیا تھا, اور واقعی وہ مر گیا تھا, اس کے بھتیجے نے سگے اسے قتل کر دیا تھا اپنے چچا کو اور حکومت جیت لی تھی, دیکھیں بھتیجے سے محفوظ نہیں تھا وہ. تو دنیا کے شہان جو ہے انصاف نہیں کرنے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے, اور کہا تم نے لوگوں سے انصاف کیا تبھی اتنے آرام سے اتنے سکون سے لوگوں کے اندر لیٹے ہوئے ہو تم. ٹھیک ہے, تو انصاف کے نتائج یہ ہوتے ہیں, سماج میں امن و امان ہوتا ہے, انسان اپنی زندگی کو نہیں ڈرتے, اور جب ناانصافی ہوتی ہے تو پھر لوگ بدلے لینے کی بھاونا سے اور اپنا بدلہ نکال, اور ظاہر سے انصاف نہیں ہوگا تو تمام جو چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو فساد اور فتنہ اور دنیا میں آج فساد ہے, یہ صرف ناانصافی کی وجہ سے. اور لوگ مسلمانوں پہ کہتے کہ مسلمان انصاف نہیں کرتے, مسلمانوں کے انصاف سے تو پوری دنیا کی تاریخ بھری پڑی. الگ بات ہے کہ ہم نے خود اپنی تاریخ کو بھول گئے, تو اب کیا معاملہ ہوں کون ہمیں بتائیں, ہم بھول گئے اپنی تاریخ, ورنہ اسلامی تاریخ آپ اٹھائیے یہ ہر پہلو ہر قدم پر انصاف سے بھری ہوئی ہے. اسی لیے ان کے بادشاہ ہمارے خلیفہ اتنے اطمینان سے اپنی زندگیاں لمبی لمبی زندگیاں گزارے, اور کانسپیریسیز جس کو کہتے ہیں شریانتر ہوئے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوئے جتنے جو ہے دوسرے ممالک کی. آپ ذرا تاریخ تو پڑھیے, غیر قانونی تعلقات, غیر شرعی تعلقات, جسمانی تعلقات, حق مارنا, تکلیف پہنچانا, ظلم زیادتی کرنا, تو بادشاہ کہاں سے سیف رہے گا؟ دن اور رات سیکورٹی لگتی تھی اس کو, صبح اٹھ رہا تو اس کے ساتھ فوج چاہیے, اور رات اس کو فوج چاہیے, سو رہا تو فوج چاہیے, حتیٰ کہ اپنے بیوی کے ساتھ رہ رہا بھی تو فوج اس کے آس پاس کھڑی ہوئی, اس لیے کہ چھوڑ نہیں سکتی ہے, اکیلا چھوڑ دیں گے تو مار دیں گے کوئی, اس کو سکون سے گھوم نہیں سکتا ہے. اور یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ, اور یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب, اور یہی تاریخ یاد رکھیے جو ہے صحابہ کی ہے. خود اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تاریخ لے لیں, جس مظلومانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی؟ عثمان ابن عفان جو تقریباً اس زمانے کے اعتبار سے 15 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے, 15 لاکھ اسکوائر مائلز اگر آپ کو کلومیٹر میں کرنا تو 45 لاکھ کلومیٹر جن کی حکومت ہے, کیا وہ آدمی اتنا بے بس تھا کہ اپنے سیکورٹی کے لیے کچھ فوج نہیں رکھ سکتا تھا؟ لیکن جب عمر ابن خطاب عثمان ابن عفان سے کہا گیا, امیر المومنین ہم چاہے تو ان شرارت کرنے والوں کو سزا دے سکتے ہیں, تو آپ نے کہا میں اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون سے نہیں رنگنا چاہتا ہوں. اگر یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں تو چاہے تو یہ مجھے مار دے، میں جوابی کاروائی نہیں کروں گا. اندازہ لگائیے کیا انصاف تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے میں کون ہوں، یہ ناحق مجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن میں اپنے حق کے لیے ان کی جانیں لینا پسند نہیں کرتا ہوں. حتیٰ کہ آخری وقت تک لوگ آئے اور صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کو مدد کرتے، تو کہا مجھے کسی کی مدد کی اور کسی کا میرے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ آخر میں علی بن ابی طالب نے کہا، اے عثمان اگر تم نہیں حفاظت کرے تو کم از کم ہمارے بچوں کو تمہارے پاس رہنے دو. اور چند نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا، حسن ابن علی، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عباس، اس طرح کے ایسے چار پانچ یا دس نوجوان تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور آپ کے گھر کے اندر تقریباً کچھ آٹھ لوگ تھے جو غلام اور آپ کے نوکر چاکر، آپ کی بیوی اور آپ خود اس گھر کے اندر موجود تھے. اور جب لوگ گھسے جنہوں نے شر کیا، یہ 6000 کی تعداد میں آئے تھے، اچانک راتوں رات آئے، حج سے نکلے ادھر آئے تاکہ اگر حج کے بعد مسلمان آنا شروع ہو گئے تو مشکل ہو جائے گا. عثمان ابن عفان لیکن کوئی فوج کو نہیں دی، کہا فوجیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے، امیر المومنین کی حفاظت کے لیے نہیں بنی ہے. تو کہا فوج اپنی جگہ رہیں گی، یہاں لڑنے کوئی نہیں آئے گا. اور آپ کو مظلومانہ طور سے شہید کر دیا گیا، لیکن بہر اللہ نے ان سے ہی بدلہ لیا جنہوں نے یہ کام کیا، اور اللہ نے آپ کے خون کا بہترین بدلہ لایا. انہوں نے کہا کہ اگر میں مسلمانوں کو ماروں گا، عثمان ابن عفان نے کہا، تو ایک طریقہ بن جائے گا، ہر خلیفہ اپنی حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کو قتل کریں گا. تو میں یہ سنت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا دنیا میں کہ میں اپنی پوسٹ کے لیے دوسروں کو ماروں، اگر لوگ سمجھتے میں اس کا اہل نہیں ہوں تو وہ مجھے مار دیں تو مجھے اللہ انصاف دیں گا، لیکن میں ان کو ماروں اپنی پوزیشن بچانے، یہ نہیں ہو سکتا. تو میں ایک سنت چھوڑ کے دنیا میں نہیں چاہنا چاہتا کہ بادشاہ اپنی حکومت بچانے لوگوں کو مارے. وہ اگر رعایا فیصلہ دیتی مارنے کا تو مار دیں. اور آپ مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے. آپ کی شہادت میں کل آپ کی موت اور آپ کے ساتھ اور تین لوگوں کی موت ہوئی جو آپ کے غلام تھے، اور جس نے صرف غصے میں آ کے حملہ کیا، حالانکہ اس وقت بھی عثمان بن عفان نے کہا تھا تم ان پر حملہ مت کرنا، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ. پھر بھی وہ ایک ایسے غلام تھے جنہوں نے اپنی زندگی دینا پسند کی لیکن اپنے آقا سے دور رہنا پسند نہیں کیا، اور وہ بھی ضد میں، حالانکہ آپ نے کہا تھا مت مارو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے عثمان بن عفان کو اس طرح سے قتل کیا تو انہوں نے رد میں لڑا. اور بہرحال وہ تین ایسے چار موتیں ہوئی اس گھر کے اندر، صرف اتنے بڑے اس کے اندر، اندازہ لگائیے. آج کے دور میں اگر کوئی بادشاہ کو ہٹانا ہو آپ کو، حالانکہ وہ ظالم ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں تین موت میں بادشاہ ہٹ جائیں گا، وہاں سے رعایا اس کو ہٹا پائیں گی. لاکھوں اور کروڑوں جانیں جائیں گی اس کے اندر جب جا کے ایک ظالم بادشاہ ہٹ سکتا ہے. تو یہ انصاف پسند لوگ تھے. تو ان کی انصاف، بہرحال یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، اور جو کچھ ہمیں بتایا گیا تم ایسے ہو تو ہم نے کہا ہاں ہم ایسے ہی بھائی، ٹھیک، ہم نے اسے قبول کیا. تو ضروری ہے کہ ہماری تاریخ کو ہم دیکھیں. تو یہ تھا انصاف کے بارے میں کچھ باتیں. اب آئیے چند باتیں عدل کے تعلق سے، اعتدال کے تعلق سے. یہ تو عدل کے تعلق سے تھی، اب اعتدال. اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو، مڈل موسٹ پارٹ کو، مطلب نہ زیادہ متشدد نہ زیادہ ڈھیلا پن، نہ سرحد سے ادھر نہ سرحد کے ادھر، ایک اعتدال والی راہ، ایک بیچ والی راہ، ایک انصاف والی راہ پر مسلمان اس کو اختیار کرے اور اسی پر چلتا رہے. تو اعتدال ایک مومن کی صفت ہوتی، یاد رکھی. اعتدال ایک انسان میں استقامت بھی پیدا کرتی، یاد رکھی. آپ اعتدال کی راہ اختیار کریں گے، استقامت آئیں گی آپ کے اندر. استقامت سمجھتے ہیں نا، کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز پہ اڑ جانا، کسی چیز پہ حق کے لیے جمنا، یہ صفت پیدا ہوتی ہے. تو اعتدال کی راہ ہمیں اپنانا ہے عدل کے ساتھ، ناانصافی نہیں کرنا ہے، اپنے حدود کو لانگنا نہیں ہے. اور اعتدال کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے کئی جگہ جو ہے وہ کیا کہ خرچ میں اعتدال، معاملات میں اعتدال، محبت میں بھی اعتدال. آپ نے حدیث فرمایا کہ تم کسی سے بہت زیادہ محبت بھی نہ کرو کہ بعد میں ایسا ہو، بعد میں ایسا ہو کہ پھر تم اس کے خلاف چلے جاؤ اور تمہیں پھر برا لگے. اور کسی سے اتنی بھی نفرت بھی مت کرو کہ بعد میں پتا چلے وہ تو اچھا آدمی تھا، پھر محبت کرنے کو تمہیں شرمانے لگی کہ یار میں نے تو اتنی نفرت کیا، اتنے جھگڑے کیا. ہر چیز میں معنی روی. تو محبت میں بھی اعتدال، نفرت میں بھی اعتدال، دشمنی میں بھی اعتدال، دوستی میں بھی اعتدال، کھانے پینے میں بھی اعتدال، رشتے داری نبھانے میں بھی اعتدال، بیوی بچوں میں بھی اعتدال، ہر چیز میں معنی روی، عبادتوں میں بھی اعتدال. آپ نے فرماتے اللہ کو کبھی کبھار کیا گیا بڑا عمل اس سے زیادہ محبوب ہے ایک انسان کا اعتدال کے ساتھ چھوٹا کوئی عمل مسلسل کیے جانا. اعتدال عبادتوں میں بھی، اعتدال ہر چیز میں شریعت اعتدال. اس لیے کہ اعتدال آپ میں اور مجھ میں استقامت پیدا کرتا ہے. استقامت کسی چیز پر اڑ جانا، کسی عقیدے پر جم جانا، کسی معاملات پہ ٹھہر جانا کہ انصاف کرنا یہ میری صفت ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. تو اعتدال بہت ضروری ہے. تو اپنی زندگی میں ہم معنی روی لائیں. ہماری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اعتدال سے دور ہیں. لباس میں اعتدال، بات چیت میں اعتدال، آج ہم ہر چیز میں افراط اور تفریط، اور افراط اور تفریط دونوں حرام ہیں شریعت، دونوں غلط ہیں. زیادتی کرنا اور کمی کرنا دونوں حرام ہیں. تو اعتدال کی راہ اپنانا، انصاف کے بعد، عدل کے بعد ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بات چیت، لباس. آج دیکھیے نا، ہم اگر ایک مثال لباس ہی لے لیجیے اپنا، ہم لباس میں اعتدال ہم اختیار نہیں کرتے. اعتدال سے مراد اتنے قیمتی لباس لے لیتے ہیں کہ جتنی تنخواہیں نہیں ہوتی ہماری، اور اس کے بعد جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں ہوتا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں ہوتا ہے نا. آپ بولے نہیں نہیں ہم جہاں ضرورت ہے وہاں تو خرچ کر رہے ہیں، دیکھو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بیوی کے زیورات لے رہے ہیں، ان کے کپڑے لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، گھر بنا. نہیں نہیں نہیں، ضروریات یہ وہ جو آخرت کے لیے تیاری ہوتی، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، یہ آخرت کے لیے تیاری کرے، نہ کہ دنیا سنوارے. آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے لیکن اسی کے لیے نہیں یہ مال صرف، لیکن ہمارا مال صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے، صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم اس مال سے کچھ بھی نہیں کرتے، یاد رکھیں، کوئی اعتدال کی رویش اختیار نہیں کرتے ہیں، بالکل اعتدال کے خلاف ہر بار ہم جاتے ہیں. کہ شریعت اعتدال تو یہ ہے کہ ہم یہ کریں، ہم وہ چھوڑ کر اپنے منمانی، اپنے طور طریقے، اپنے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. تو اعتدال ہر چیز میں، اعتدال یاد رکھیں، ہر چیز میں، بات چیت میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے اور پینے میں، عبادتوں میں، معاملات میں، دوستی میں، دشمنی میں، ہر چیز آپ یاد رکھ لیجیے. جو جو ہو سکتا ہے اس میں اعتدال کی روی اختیار کریں. اعتدال کی روی اختیار کرنے سے استقامت انسان میں پیدا ہوتا ہے. نا کچھ لوگ ایک دم دینی معاملہ، دین سیکھنا شروع کر دیا اور ایسے دین پڑ گئے کہ مطلب ان کے سامنے سے گزرو تو 10 غلطیاں نکال دیتے آپ کی، لیکن اعتدال نہیں اپناتے ہو. پھر ایک سال بعد ملے تو ارے یار یہ وہی تھا کیا جو اپنے کو روکتا تھا، ارے ہاں یہ وہی ہے، اب خود سگریٹ تمباکو کر رہا. کس لیے؟ کہ اس نے اعتدال نہیں اپنایا، جذبے میں بہت بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے بعد اعتدال اختیار نہیں کرنے سے بعد میں وہ پورا ڈھیلا پڑ گیا. تو اعتدال کی روی ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، چاہے خرچ ہو، چاہے کوئی معاملہ، بہرحال بہت ساری آیتیں میں رکھ سکتا ہوں خرچ کے معاملے میں اللہ نے اعتدال کیا. مثال کے طور پر اللہ نے کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذلک قوما. اللہ فرماتا ہے دیکھیے اعتدال کے تعلق سے خرچ میں، اور فرمایا سورہ فرقان 25 آیت نمبر 67 میں کہا، اور وہ لوگ، مطلب مومنوں کی صفت بتائے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، مطلب اعتدال کے راستے، بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں خرچ، بلکہ اعتدال کے ساتھ. اور اللہ فرماتا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم. دیکھ خرچ کے بارے میں اعتدال آ گیا. اب خرچ کپڑوں میں، خرچ گھڑیوں میں، خرچ گاڑیوں میں، خرچ گھروں میں، خرچ بیوی بچوں پر، خرچ شادیوں میں، سب میں اعتدال. آج ہم نے اعتدال کا اختیار کیا، ورنہ آج اعتدال اختیار کرتے تو ہمارے دعوی سینٹرز ہمارے گھروں سے بڑے ہوتے، ہماری دینی تحریکیں ہمارے عام عوام سے مالدار ہوتی ہے نا. ویسے نہیں نا ہمارا معاملہ، ہمارے مسجدیں چندوں پر اور چندوں میں بھی سب سے حقیر اور سب سے غلیظ پیسوں پر بن رہی ہے نا. مسجدوں کو تو اچھا پیسہ چاہیے لیکن کون دیتا ہے؟ وہ تھوڑی ہماری ضرورت خرچ کی جگہ ہے. خرچ کی جگہ تو بچی کی شادی ہے، بچوں کا یہ ہے، ان کو باہر بھیجنا ہے، ان کو یہ پڑھانا ہے، ان کو فلاں کرنا ہے، اچھے اچھے لباس پہننا ہے، شادی میں 2-4-5 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے عدل اور اعتدال ہونا تو چاہیے. اللہ کے گھر کے لیے، اللہ گھر بن رہا ہے اور ہمارا محلہ ہے، اور جس محلے میں کروڑ پتی لوگ اور وہاں کے محلے کے لیے مسجد کے چندے جمع ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنی شادیوں میں 10-10-20 لاکھ خرچ کرتے ہو جس کے آدھے سے کم رقم مسجدیں بن جاتی ہیں. اعتدال نہیں اپنایا. آج دیکھیے ایسا کوئی آدمی، مطلب میں اللہ ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم جیسے لوگ، جیسا مجھ جیسے لوگ مثال کے طور پر، کیا ہمارے پاس ہماری پرائیورٹیز میں کبھی اللہ کا دین، اس کا گھر، اس کی مسجدیں، اس کے لیے سیکھنے والے عالموں کے لیے ایسا کوئی پروویژن ہے کہ ہم کچھ نکالتے ہیں یار چلو ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے کبھی، یا کوئی دینی ادارے کام کر رہے چلو کچھ تو ان کے لیے مہینے وارے نکالے، ہے ایسا کوئی پروویژن؟ بتائیے. بچی کی شادی ہوں گی، بچی بچتی نہیں بچتی، تم بچتے نہیں پتا، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے ابھی سے 25-26 سال پہلے سے، پیدا ہوگی تو اب رو ہر مہینے 1000 روپے جمع کرتے جاؤں، اب پتہ نہیں وہ شادی ہوں گی نہیں ہوں گی، بچی اس عمر کو پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا نہیں لے، وہ سب الگ بات. احتیاط تیاریاں ہو رہی، کبھی ایسی تیاری ہوئی کہ ہماری تنخواہ بڑھنے والی ہے اور فلاں مسجد بن رہی تو ابھی تنخواہ جو بڑھ گئی ابھی مسجد کو جائیں گی پورے اتنے دن تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی اور پروجیکٹ میں لگا دیا جائے گا یہ پیسہ. وہ پارٹی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ خرچ میں شامل ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ہے جس کو ہم کہیں گے اسراف کا راستہ اختیار کر لیا، افراط اور تفریط کے ہم شکار ہو گئے. تو اعتدال کی راہ، خرچ میں اعتدال، یہ اگر کر لیں گے تو بہت سارے مسائل امت مسلمہ کے آج حل ہو جائیں گے. کہ تو پیسہ، کیش منی ہی وجہ بنتا ہے تقریباً اسراف کی اور اعتدال سے ہٹنے والے راستوں کی. ہر چیز میں جو بھی ہم اسراف کر رہے ہیں اس کے لیے بیس کیا ہے؟ کرنسی ہے، جو ایکسچینج سسٹم ہے اس سے ہم ایکسچینج کر کے اعتدال کا راہ چھوڑ کر اسراف کر رہے ہیں. اگر اس میں اعتدال اختیار کر لیا جائے بہت سارے مسائل امت کے حل ہو جائیں گے. بیواؤں کے مسائل ہیں، یتیموں کے مسائل ہیں، معذوروں کے مسائل ہیں، لڑکیوں کے نکاح کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل کا حل صرف مال میں اعتدال اختیار کرنے سے ہو جائے گا. اچھا شریعت یہ بھی نہیں چاہتی ہے پورا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دے، بالکل پسند نہیں کیا اس کو، بالکل پسند نہیں کیا، کہا استعمال سے زیادہ جو ہو، لیکن ہمارا تو استعمال کی لمٹ ہی نہیں ہے نا کوئی. دس ہزار تنخواہ ہے تو اس کی پلاننگ ہوگی خرچ کرنے کی، بیس ہونے سے پہلے پلاننگ ہوگی، تیس ہونے سے پہلے. ہم تو بس یہ پردہ ہی پردے کو پھر بدل دو، یہ پردے کو نیا ڈال دو، یہ کرسی چینج کر لیں گے، مائک نیا لا لیں گے، دروازہ بدل دیں گے، پنکھے نئے ڈال لیں گے، اے سی فٹ کر لیں. ہم تو ختم ہی نہیں ہو رہا نا، اس لیے کہ اتنے اخراجات ہم نے اپنے اوپر تھوپ لیے ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. اور کس کے لیے؟ یہ بات میں برابر بار بار کہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ چیزیں خریدتے ہیں یا وہ چیزیں لیتے ہیں یا وہ چیزیں پہنتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جو ہم کو پسند نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ سب کام بتانے کے لیے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، ہے نا. اب بتاتا ہوں بڑے بھائی کو میں کیا ہوں، انہوں نے وہ لگایا نا میں یہ لگاتا ہوں، انہوں نے وہ کیا تھا نا میں یہ کرتا ہوں. تو وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں، ان لوگوں کو بتانے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، اور عام طور سے وہ پیسے سے کرتے جو ہمارا نہیں ہوتا. اس کی ٹوپی اس کے ساتھ دیتے کہ 50,000 ادھر سے لے کے ادھر، ادھر سے لے کے ادھر، اور اپنا پورا ایک دم ایسا بتا رہے ہیں کہ مطلب حالات تو یہ ہے کہ جیب میں 10 روپے نہیں ہے لیکن شادی اگر دیکھے تو لاکھوں کی ہو رہی. یہ کہاں سے لائے سے لاکھوں؟ اسٹیٹس تو ایسا مینٹین کیا ہوا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، بعد میں بھیک مانگ رہے والا مسئلہ ہے. آج میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ صرف مڈل کلاس، لوور کلاس تو چھوڑ دیجیے آپ، پیسوں کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، ایمان کے معاملے میں مڈل لوور نہیں ہوتا کچھ بھی، پیسوں کے معاملے میں مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس جو اپنے آپ کو مطلب ایک گاڑی مینٹین کر رہے ہیں ایک اچھی، ایک بنگلہ مینٹین کر رہے ہیں. میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کسی کے لیے برا نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سوچیں تھوڑا غور سے، ہم نے دنیا کو بتانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی آدمی اگر ایک بڑی بیماری میں شکار ہو جائے نا تو سب چیزیں بیچ کے لگانا پڑتا ہے پیسہ. صرف مڈل نہیں، اپر مڈل کلاس کا بھی حال ہے کہ اگر ایک آدھ کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری گھر میں ہو جائے تو ہر چیز بیچنا پڑتی ہے، اس لیے کہ ریسورسز کم اور بتانا زیادہ ہے. ریسورسز نہیں کچھ بھی انکم کے، لیکن بتایا ایسا جا رہا ہے، اس سے ادھار لے کے گھر بنا لیا، اس سے پیسہ لے کے کر لیا، اس کا پلاٹ بیچ دیا، اپنا نہیں ہے دوسرے کا بیچ کے گھر بنا دیا، اپنا ادھر مسجد کو دان کر دیا، دوسرے کا پلاٹ اٹھا کے، سب نام ہونا بس اپنا مارکیٹ کے اندر. تو جو بتا رہا ہے وہ اتنی بڑی ہوا، لیکن والیٹ کے اندر کیش دے کے تو نہیں. ہاں کریڈٹ کارڈ 10 ہے، ارے کریڈٹ کارڈ تو پھکٹ چاپ چیز ہے، ادھار ہے، کیش کچھ بھی نہیں. تو ایک آدمی اللہ نہ کرے اگر بیمار ہو جائے تو پیسہ نہیں علاج کرنے کے لیے، سب کچھ بیچنا پڑے گا جب علاج ہوگا. مطلب ہم جو بھی کما رہے، اسراف اتنا زیادہ، اعتدال کی راہ چھوڑ چکے ہیں مکمل طور سے کہ سب کچھ کھپا دے رہے لوگوں کو بتانے کے لیے. کہ لوگوں کیا جواب دوں گا کہ میرے شرٹ کے اوپر کوئی مونوگرام بنا ہوا نہیں ہے، کہ برانڈیڈ شرٹ ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہیں اگر کبھی بول دیا جائے کہ بھائی فلاں مسئلہ ہے، ایک آدمی گر گیا، اس کو 10 روپے کی ضرورت ہے، کیش نہیں ہے، ادھار لیا ہوا شرٹ خود میرا ادھر سے، اور وہ گاڑی تم اتنی بڑی رکھتے نا، ارے وہ گاڑی چچا کی لاتا، میں اپنی بولتا خالی اس کو، تو تمہارے چچا بھی کہاں مالدار ہے، انہوں نے تایا سے لیے تھے وہ گاڑی. سب صرف مینٹین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، ہوا کریٹ کر دی، ہوا کریٹ کر دی. اور مسلمانوں میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے، کوٹ کوٹ کر، ایسی کس کی امتحان ہے، کچھ امتحان ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ایک سویلائز قوم رہی، یہ بہت تہذیب یافتہ قوم رہی، تو اپنی تہذیب تو مطلب جس کو باقی رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں مینٹین کر کے بتا جا رہا ہے کہ میں یہ ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں اعتدال اپنائیے، اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. اعتدال نہ ہونے سے بہت سارے دنیا کے نقصانات اور آخرت کے نقصان انسان اٹھاتا ہے. اعتدال رکھنے سے انسان میں استقامت آتی ہے، اور اللہ رب العزت کو استقامت بہت پسند ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سا عمل کرے، کنٹینیوٹی ہو، زیادہ اچھا ہے کبھی کبھار کے بڑے عمل سے. استقامت کو دیکھیے، ترجیح دی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں استقامت کے تعلق سے جو اعتدال کی بنیاد پر آتی ہے انسان کے اندر فرماتا اور کہتا ہے، جو کہ سورہ احقاف، سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس کے بعد وہ جم گئے اس عقیدے پر، اڑ گئے اس عقیدے پر، جیسے صحابہ نے کیا، اڑ گئے اس عقیدے پر، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. آگے فرمایا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو رب مانا، اور جم گئے اس پر، جس کا بدلہ اللہ یہ دے رہا ہے کہ جنت عطا کر رہا ہے ان کو. تو استقامت جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے جاتی ہے. تو آدمی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، زیادتی کمی کا شکار نہ ہو، اپنے زندگی میں جو ہے وہ اعتدال کی راہ اختیار کریں، مینا روی اختیار کریں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں مسلمانوں کو یہ بات یاد بھی دلائی اور ہمارے تعلق سے فرمایا اور کہا، مطلب صحابہ پہ آیت آئی تھی لیکن امت مسلمہ یہاں مراد ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 143 میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, مڈل موسٹ امہ, نہ افراط اور نہ تفریط کا شکار ہونا, شدید ہونا, جس کو کہتے ہیں نا فنڈامنٹلسٹ مسلم اور لبرل مسلم, یہ نہیں ہے کوئی مسلم مسلم ہے, وہ مسلم خود ایک اعتدال کی راہ ہے, اس میں کوئی شدت اور کوئی غیر شدت والا معاملہ, فنڈامنٹلزم اور لبرلزم نہیں ہوتا اس کے اندر, بیچ مڈل موسٹ امہ ہے ہم, بیچ اعتدال والی امت ہے, یاد رکھیں, اور اعتدال استقامت پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ انسان افراد و تفرید کا اس میں شکار نہیں ہوتا ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے کام چھوٹی چھوٹی تحریکیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں انجام دے پاتی استقامت کی وجہ سے, ہے نا, صحابہ کی وہ جماعت جو 313 کی تھی استقامت والی تھی, تو دیکھیے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے دنیا کے اندر, ہے نا, جنگ بدر کے بعد جو کچھ ہوا, جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی, یوم الفرقان تھا, فرق والا دن تھا, تو استقامت دیکھ رہے ہیں آپ, اعتدال کی راہ اختیار کی تھی صحابہ نے, اور وہ انصاف کرتے تھے لوگوں میں, یاد رکھیے, بڑی صفت تھی, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں میں انصاف کریں, اور انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں, چاہے مخالف کوئی بھی ہو یا چاہے ہم فریق ثالث ہو, اور لوگوں میں فیصلہ سنانا ہو, فیصلہ کسی بھی قسم کا چھوٹے سے لے کر بڑا ہو سکتا ہے, اعتدال انصاف کی راہ اختیار کریں گے, معنی روی رکھیں گے اپنے زندگی میں, افراط و تفریط کے ہم شکار نہیں ہوں گے, اور استقامت کے ساتھ ہم جو ہے دنیا کے اندر اپنے دین پر اڑ کر, اعمال پر اڑ کر, حق پر اڑ کر زندگی گزارنے کی بہرحال ہم کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا, اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عدل انصاف کرنے کی اور اعتدال کے ساتھ چلنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہمارے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا سمجھنا اس سے عمل کرنا اور اسے پہنچانا آسان کرے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو, آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواتین کا اگر کوئی سوال ہو تو بھیج دیں اوپر سے, مرد ہاتھ اٹھائے اور انشاءاللہ مائک آپ تک لائے گا. میں نے ایک سوال کیا کہ لوگ جو ہے چھوٹے موٹے قرض ایک دوسرے سے لیتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں, وہ ادائیگی اس کا کیسا کرے؟ دیکھیے, آپ اگر کسی سے بھی قرض لیں گے تو آپ کو وہ قرض کو واپس لوٹانا ہی ہے کسی بھی شکل میں. تو آپ جب قرض لیتے ہیں تو دینے والے سے زیادہ شریعت کے روح سے دیکھا ہے تو لینے والا لکھے اس کو, تو اگر وہ بھول بھی جائے, ہو سکتا ہے اس کی استطاعت تھی وہ تو بھول جائیں گا ہو سکتا ہے, لیکن جس نے لیا اس پہ ذمہ داری اس کو واپس کرنا ہے قرض, نہیں تو روز قیامت جو ہے اس کو واپس لوٹانا ہوں گے ادا کی. اس لیے کہ مقروض جو ہے قرض جس پر ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جس پہ قرض تھا, بتانے کے لیے صحابہ کو کہ یہ برا عمل ہے, قرض دیا جائے اس کا پہلے. ٹھیک, تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرض بڑی اہم چیز ہے, اور شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو لینے دینے والے زیادہ لینے والا لکھ کے رکھے, اس لیے کہ مجھے لوٹانا. لیکن اب بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ ہم لوٹانے کی نیت سے لیتے کیا, دے بولا 5 روپے, دے بولا 10 روپے, تو اگر یہ میوچل انڈرسٹوڈ ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں واپس کروں گا تو آپ کو پھر یہ تو قرض ہوا, اس کو واپس کرنا ہوگا, تو آپ خود لکھ کے رکھیے اس سے 100, اس سے 50, اس سے 200, اس سے 1000 لیا تھا اور مجھے اس کو لوٹانا ہے, اور نہیں لوٹا سکتے تو ان سے معافی مانگیے اور ان سے کہیے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں, اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کرے, یہ ان کی نیکی ہوں گی, لیکن اگر نہ کرے تو آپ کو لوٹانا ہوں گی, یہ آپ کے وارثوں کو آپ کے بعد اس مال کو ان کو لوٹانا ہوگا, جس کے لیے آپ کو یاد دہانی کے لیے اس کو بالکل نوٹ کر کے ڈائری میں لکھ کر رکھنا ہوگا. السلام علیکم, پہلے میرا سوال ہے کہ بھائی جہاں کہیں بھی سنت کے جنازے نکلتے ہیں اور وہاں پر سنت پر عمل آئے, یعنی عمل پر آئے, سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو؟ سوال میں نہیں سمجھاؤں گا. یعنی جہاں سنت جیسے کالجز وغیرہ, جی جی, وہاں پہ ہم سنت لباس میں جائے یا ٹوپی میں جائے, جی, تو یہ سنت عمر یعنی سنت پر عمل ہے یا ایک حدیث پاک کا حکم ہے کہ بھائی جہاں جب کہیں بھی سنت کے جنازے نکلتے ہوں گے تو سنت عمل ہے کہ تو وہاں پہ شہید کا ثواب ملے گا یا؟ اچھا جی بھائی نے سوال جی میں سمجھ گیا کچھ سوال یہ کیا کہ ایسا بہت سی ساری جگہ ہے جہاں لوگ سنت پہ عمل نہیں کرتے تو وہاں اگر کوئی شخص سنت پر جائے چونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سنت جو جہاں ختم ہوگی اس کو ابھاریں گا اس کو اس سنت کو وہ کریں گا تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ جگہ کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جن سسٹمز کے اندر وہ کچھ اصول بناتے ہیں اگر وہ اصول شریعت کے خلاف نہ ہو وہ سنت کے موافقت میں نہیں لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ان اصول کی پابندی میں بھی کوئی حرج نہیں جیسے کالجز کے اندر ڈریس کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہ بہت ساری کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وہ ڈریس شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کو پہننے میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ چھوٹ دیتے ہیں سمجھ لیجئے تو آپ کو اس کے خلاف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں مثال کے طور پہ کسی کالج میں آپ کو چھوٹ دی جا رہی کہ آپ سنت کے مطابق پہنیے ٹھیک تو آپ بالکل کوشش کیجئے اس کے اوپر نہیں اور سنت کے مطابق لباس کے لیے شرعی اصول ہے جو لباس اس اصول میں بیٹھتا ہے وہ سنت لباس ہو جاتا ہے کوئی ایک خاص مخصوص لباس سنت نہیں ہوتا یاد رکھیے جیسے ہمارے پاس بہت سے لوگ سمجھتے کرتا پاجامہ سنت ہے کرتا پاجامہ سنت یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتا اور ایسا پاجامہ پہنا ٹھیک تو لباس کے اصول ہیں ان اصولوں میں جو بھی لباس بیٹھے پھر کرتا پاجامہ ہو سکتا ہے شیروانی کرتا ہو سکتا ہے شیروانی پاجامہ ہو سکتا جو بھی پھر ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر اس اصول میں بیٹھ جائے تو وہ سنت لباس ہو جاتا ہے ٹھیک تو لہٰذا ایسے مقامات جہاں لوگ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سنت کو پامال کر رہے ہیں اور آپ کو اگر موقع ہے تو آپ ضرور سنت کے مطابق وہاں عمل کیجئے انشاءاللہ جو لوگ آپ کو دیکھ کر عمل کرے اس کا بھی ثواب ملے گا اور ایک سنت کو ریوائیو کرنے کا اس کو پھر سے تجدید کرنے کا انشاءاللہ وہ بھی ثواب آپ کو ملے گا لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جہاں سنت پہ عمل نہیں ہو رہا وہاں جانا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ آپ کی غیر موجودگی تو ان کو مکمل طور سے چھوٹ دے دیں گی پھر آزادی دے دیں گی جو کرنا چاہے کرو کم از کم ایک مسلمان کے ہونے سے ان کو خوف تو رہے گا ڈر تو رہے گا کہ ارے مسلمان ہے یار یہاں تو یہاں احتیاط کرنا چاہیے اگر پورے مسلمان ہٹ جائے تو پھر آپ سمجھ لینا کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تو اگر آپ کا جانا مفید ہے تو بالکل آپ وہاں جائیے رہا ہمارا لباس کا تو لباس کے شرعی اصول ہیں ان اصولوں میں جو بھی لباس آتا ہے وہ سنت لباس ہے کوئی خاص مخصوص نہیں ہے اور جہاں سنت پامال ہو رہی ہے آپ وہاں ضرور سنت پہ عمل کر کے جائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سنت کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو اور ایک سنت کو ریوائیو کرنے کا لوگوں کو بتانے کا اور جتنے لوگ عمل کریں انشاءاللہ اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا ادھر سے بھی اکارڈنگ کو کسی نے ایک سوال لکھا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور مجھے دو بچے ہیں لڑکی 9 سال اور لڑکا 3 سال کا ہے سسرال میں میرے ساتھ میری ساس اور سسر ننند اور گھر کے تمام افراد ایک ساتھ مل کر مجھے مار پیٹ کرتے تھے اور حد سے زیادہ ظلم کیا کرتے تھے اس لیے میں وہ گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ چکی ہوں لیکن میرے بچے آج بھی وہی ہیں لیکن مجھے میرے بچوں کی بہت یاد آتی ہے جبکہ میں نے 10 سال اپنے بچوں کے لیے ہی چپ رہ کر کاٹے ہیں میں اپنے بچوں کو اپنے پاس لانا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور میں صرف 12 پاس ہوں لیکن میرے ماں باپ بچوں کو لانا مناسب نہیں سمجھتے وہ میرے بچوں کو وہیں چھوڑنا مناسب سمجھتے ہیں آپ بتائیے یا رائے دیجئے کہ میں کیا کروں آگے کا میں اپنے سسرال واپس نہیں جانے والی ہوں لیکن رات دن مجھے میرے بچوں کی بہت فکر ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتائیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر واقعتاً آپ پر اس قسم کا ظلم ہو رہا تھا آپ کو ستایا جا رہا تھا مارا تکلیف دیا جا رہا تھا تو یہ تو ٹھیک تھا کہ آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا رہا معاملہ بچوں کا تو دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں وہ والد کی ذمہ داری ہوتے ہیں قانوناً بھی اور شرعاً بھی قانوناً بھی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی تو صرف بچے جب تک بالغ نہ ہو تب تک ماں کے پاس رہیں گے اس کے بعد وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے اس لیے کہ وہ باپ کی وراثت کا حصہ لینے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی پالنے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے شریعتاً بھی جو ہے باپ کے پاس ہی بچے رہیں گے ماں کے پاس بچے نہیں رہ سکتے اس لیے کہ باپ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، بلکہ اگر ماں ڈیمانڈ کرے کہ بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے تو باپ کو دینا پڑے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا وہ بچے تو آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر آپ ان کو اپنے پاس رکھتی بھی تو اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے مطلب اپنے آپ کے شوہر اس کے باپ کے پاس ہی جانے والے تھے۔ رہا مسئلہ بچہ، چونکہ آپ کا چھوٹا ہے آپ کو فکر ہوتی ہے تو آپ کبھی کبھار بلا لیا کریں، یا اس والد کو آپ کے والد کے ذریعے ان کو وہ کرے کہ بھائی کبھی کبھار ان بچوں کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں ان کو دیکھ لوں، ٹھیک ہے؟ یا دن ہفتے میں کوئی دن باندھ لے کہ وہ دن وہ بچے آپ کے پاس رہیں گے، چونکہ خاص طور سے جو چھوٹا بچہ ہے آپ کا وہ تو ظاہر سی بات ہے ابھی 9 سال 3 سال کا ہے تو وہ آپ کے پاس بالکل آ بھی سکتا ہے اور رہ بھی سکتا ہے، اور اگر ایسا وہ نہ دیں تو شریعتن بھی آپ اس کو لا سکتے اور قانوناً بھی آپ جو ہے ان کو لا سکتے، یاد رکھیں قانوناً بھی قانون سے کورٹ دن باندھ سکتا ہے، متعین کر سکتا ہے کہ آپ کے بچے جو آپ الگ ہو چکی ہے کتنے دن اس کے پاس رہیں گے اور کتنے دن آپ کے پاس رہیں گے۔ تو بہرحال اس کے لیے جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں آپ اپنے والدین سے بات کریں، بڑے لوگ بیٹھے آپس میں اور مل کر طے کریں کہ بچے کتنے دن آپ کے پاس کتنے، لیکن اصل ذمہ داری والد کی ہے، اصل بچوں کی کفالت اس کی ہے، لہٰذا وہ بچے شریعتاً اسی کے پاس رہیں گے، آپ کے پاس رہ نہیں سکتے ہمیشہ۔ تو جو آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے وہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن ملنے کے لیے ملاقات کے لیے کوئی دن آپ طے کر سکتے ہیں، یا آپس میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، یا قانون کے ذریعے کورٹ سے بحرحال ہو سکتا ہے کہ کچھ دن وہ دے اور ان ایام میں ان دنوں میں آپ بچوں کو بلا کر رکھ سکتی ہیں، لیکن بقیہ رہا معاملہ تو بچے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اسی کے پاس رہیں گے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی ایسے والد ہے جو نشہ کرتا ہے، گھر میں آ جاتا ہے اور مار پیٹ کرتا ہے، جس کے بدلے میں بچے پھر اس کو سمجھانے کے لیے اگر کچھ مارتے کرتے ہیں تو وہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچے جو ہے والدین کی تربیت نہیں کر سکتے، تربیت تو والدین کا ہے بچوں ہی کرنا۔ اب کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس طرح کی بری عادتوں میں والدین یا باپ ملوث ہو جاتا ہے یا برے کام کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز تو بچے اس کو تاکید کریں، اور جب وہ ایسی حالت میں آتا ہے چونکہ باپ کا مقام بڑا اونچا ہے تو اس کو وہ چھوڑ دے، مطلب ایسا کہ اگر نشے میں آتا تو گھر میں نہ لے تاکہ نشہ اتر جائے، یا گھر میں آ رہا تو ایک بکٹ پانی ڈال دے آنے سے پہلے تاکہ نشہ اتر، یا پھر گھر میں آ جاتا ہے تو ایک آنگن میں یا ایک ایسے روم میں رکھے جہاں وہ وہاں رہے اس کا نشہ اتر جائے پھر آپ بات کریں، لیکن اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ والد آئے اور بچے اس کو مارے، اس لیے کہ پھر باپ کا مقام کہاں رہا پھر، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر دنیا میں کسی کا مقام ہے تو ماں اور پھر اس کے بعد باپ ہے، یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اس کی وہ غلطی اور خطا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اگر باپ آ کر ماں پر ظلم کر رہا ہے تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن اس کو جوابی کارروائی میں آپ ماریں گے نہیں، یاد رکھیں، روک سکتے ہیں آپ اس کو۔ جیسا مثال طور پر کسی کا باپ کسی کو مار رہا ہے، ماں کو مار رہا ہے تو آپ روک سکتے ہیں بچے، لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ ماں کی ہڈی توڑ دے تو آپ بھی اس کی ہڈی توڑ دیں گے، وہ ماں کو تکلیف دے تو آپ بھی تکلیف، یہ نہیں ہو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے پھر چاہے وہ نشے میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جان لینے میں تلا ہے ماں کی آپ کے، تو آپ روکنے کے اندر جو کچھ ہو سکے پھر چاہے روکنے میں اس کو مار لگ جائے، لیکن اس کی خطا اجازت نہیں ملیں گی کہ باپ شراب پی کے آئے تو بچے اس کو مارے۔ ہاں آپ یہ کیجیے اس کو تاکید کریں، گھر میں نہ لے، گھر میں آنے سے پہلے نہلا دے، یا پھر گھر میں آنے کے بعد ایک روم میں رکھے کہ بھائی تم یہاں رہو، نشہ اترنے کے بعد باہر آنا، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ اجازت تو نہیں دی جائیں گی کہ وہ ماں کو مارے یا باپ کو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بیٹا قاضی یا جج ہو یا اس قبیلے کا انصاف کرنے والا ہو تو پھر یہ الگ بات ہے، وہ اس حیثیت سے اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن ایک بیٹا ہونے کے ناطے کہ میرا باپ آ کے میرے ماں پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ نہیں، ہاں ظلم کو روک سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں پہ ظلم ہونے دے، باپ کو یہ تاکید کیجیے کہ ظلم نہیں کرے گا، ماں پہ ظلم کرتا تو پکڑ کے وہ کیجیے، دوسرے بہن بھائی پہ ظلم کرتا تو بڑا بھائی ان کو پیچھے کر سکتا ہے، احترام کے ساتھ پیچھے لے کے چھوڑ دیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی کہ وہ اس کو مارے یا اس سے بدلہ لے یا اس کو تکلیف پہنچائے کہ تم شراب پی کے آئے تو ہم تم کو مار پیٹ کریں گے۔ تاکید کرتا رہے، سمجھاتا رہے، اور جو کچھ نصیحت کے انداز سے، جو کچھ علاج کے انداز سے ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن مارنے کی اجازت نہیں جائیں گی۔ ظلم کرتا ہے تو روکنے کی اجازت ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے تو بھی آپ روک سکتے ہیں، ماں پر ظلم کرتا ہے، دوسرے چھوٹے بہن بھائی پہ ظلم کر سکتا ہے تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن اس کو مارنے کی یا اس طرح کے دوسرے عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، سوائے اس شکل میں کہ پھر بیٹا ہی سردار ہو، انصاف کرنے والا ہو، حاکم ہو، قاضی ہو، اور وہی فیصلے دیتا ہوں محلے میں کہ بھائی سزا دی جائے، یہ کی جائے، تو پھر وہ بول سکتا ہے کہ میرے باپ نے شراب پی، لہٰذا اس کو جوتے چپلے مارو خوب، ٹھیک ہے؟ جس سے آپ کے زمانے میں ایسی ہوتا، لوگ شراب پی کے آتے تو جوتے چپلے مارا جاتا، ٹھیک ہے؟ یہی سزا تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد شرعی قانون میں اس کے لیے کوڑے بنائے گئے، اتنے اتنے کوڑے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام اعتبار سے آپ روکیں گے، دفاع کریں گے اپنی والدہ کا، لیکن اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، ہم نماز میں بار بار انگلی اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا بولنا چاہیے؟ دیکھیے, اب کچھ جو بار ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا, اب لہٰذا مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ تشہد میں جو انگلی سے اشارہ کرنے کی حدیث ہے, تو میں نے اس پہ عمل کیا, تو ہمارے گھر کے کچھ لوگ بولنے لگے کہ اس کا کیا ہے حدیث میں, تو حدیث میں الفاظ ابو داؤد کی روایت میں کہ جب ایک بندہ تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو اس کا حرکت دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ بھاری گزرتا ہے. تو جب میں نے وہ حدیث ان کو بتائی تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرنا, ایسا جب قیام بھی کرتے تو انگلیوں کرتے رہنا, رکوع میں بھی انگلیوں کرتے رہنا اور سجدے میں بھی انگلیوں کرتے رہنا. تو گویا انہوں نے ایک طرح سے کیا کیا, شریعت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی, چونکہ ان کو علم نہیں. تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز ہم یہاں یہ کریں گے, چونکہ لوگوں کو شریعت کا علم نہیں آج اس دور میں. اب اچانک یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو بھی کام ہے سوچے اور سمجھے اور پھر بات کریں, لیکن لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں. تو کبھی بھی آپ رد میں مذاق نہ اڑائیں ان کا, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو وہاں سے خاموشی سے نکل جائے, اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہو نہیں سمجھ رہے, اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہگار ہو جائیں گے. ٹھیک, تو آپ ان کو بتائیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے, آپ اس کا مذاق اڑانے سے پہلے جاؤ اپنے علماء سے اس کی اچھی تحقیق کر لو. ٹھیک ہے, آپ جو کر رہے ہو غلط صحیح, میں بات نہیں کرتا ہوں, مطلب میں جو کر رہا ہوں غلط ہے کہ آپ پوچھو ان سے, اور اس کے بعد آ کر بات کرو, اس طرح سے مذاق نہ اڑانا. کیا ہوتا ہے, ہم ایک عمل شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو اس انداز میں بتاتے ہیں کہ مذاق اڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے, پھر وہ مذاق اڑا کر ایک طرح سے شریعت کا مذاق اڑا دیتا ہے, تو ہم بچے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم وجہ بن جائے لوگوں کی کہ وہ شریعت کا ہمارے ذریعے سے مذاق اڑائے. تو آپ ان کو سمجھائیں, اب رہا معاملہ وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ان کو آپ سمجھائیے یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کا حکمت آپ نے بتایا کہ شیطان پر شاخ گزرتی ہے, اور صرف قاعدے میں, ورنہ وہ قیام میں وہ جو مذاق اڑا رہے تھے تو ان کو میں نے کہا تھا آپ سمجھائیے اپنے رشتے داروں کو کہ آپ مذاق مت اڑائیے, پہلے غور کر لیجیے اگر یہ سنت ہوا تو. ایک مرتبہ ایسی ہوا, ایک صاحب بڑا مذاق بنانے لگے, تو میں نے کہا دیکھو ان کو جا کر ایسا کہو, دیکھو اگر یہ سنت نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے, تمہارا مذاق کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر یہ سنت ہو گیا تو تم کس کا مذاق اڑا رہے, سوچ لو بولنا. تو آدمی پھر بہت احتیاط کرتا, دیکھو بولنا تم پہلے سوچ لو, پڑھ لو, تحقیق کر لو بولنا, پھر مذاق اڑاؤ. کیوں, تو سنت نہیں رہا تو کوئی مطلب, لیکن رہا تو تم کیا کر رہے ہو تم اندازہ نہیں لگا سکتے بولنا, پھر تو پھر وہ آدمی ڈر جاتا نہیں. بھائی بات صحیح, ہم لوگ کیا کرتے, اپنی ضد میں ہماری جماعت کی کرتی تو ہم کریں گے, ضد میں سمجھاتے, اس سے سمجھانا اور مذاق میں بڑھتا جاتا اور ہدایت سے حقیقت سے دور ہٹتا ہے. تو آپ اچھے سمجھا, دیکھیے بولنا میں جو کر رہا ہوں آپ کو اگر لگتا ہے غلط ہے آپ مذاق مت اڑائیے بولنا, تحقیق کر لیجیے کہ تو اگر یہ سنت نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سنت رہا تو تم کیا کر رہے ہو وہ سوچ لو بولنا, ایک بار خالی ایک بار سوچ لو. تو آدمی بہت وہ کرتا ہے, بہت مطلب ڈر جاتا ہے پھر کہ یار یہ بات تو صحیح ہے, اگر سنت رہا تو ہم تو گئے پھر, ہے نا, بہت آدمی پھر گھبرا جاتا ہے اس چیز سے. تو ان کو بتائیے اگر سنت رہا تو. تو ایسا کئی لوگوں کو بتایا گیا تو بہت گھبرا گیا, تو آپ ان کو بولیے دیکھیے آپ مذاق اڑا رہے ہیں بولنا, اگر یہ سنت نہیں رہا تو ٹھیک ہے بولنا, لیکن اگر سنت رہا تو اللہ کے سامنے آپ کیسا کام کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے, ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے, ٹھیک ہے, اور ان کو منائیے, لیکن اپنا عمل مت چھوڑیے. میں یہ نہیں کہوں گا لوگ مذاق اڑاتا عمل چھوڑ دیں, لیکن ہرگز اپنے آپ کو وہ سچویشن میں مت ڈال دیجئے کہ ابو جہل وہ ہے جو آپ پہ ظلم کر اور آپ جو ہے صحابہ کے دور میں آپ صحابی ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھ کے ہاں بہت ظلم ہو رہا میرے پہ اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے اور ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے, تو لہٰذا آپ وہ استہزاء وہ مذاق نہیں اڑا رہے جو کافر جو کافر صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے, یہ تو لا علمی سے ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ اس فیز میں جا کر کہ میں صحابہ کا رول ادا کر رہا ہوں یا ابو جہل کا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کو پڑھنے دیتے جاؤ تم تو ایسا ہوں گے ویسا نہیں, وہ ہمارے بھائی لا علمی میں کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو آپ تاکید کیجئے دیکھو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر سنت نہیں رہا تو, لیکن اگر سنت ہوا تو سوچ لو بولنا تم کیا کر رہے ہو. تو آدمی بہت گھبرا جاتا پھر کی بات تو صحیح ہے, اگر سنت ہو گیا تو, اس لیے کہ ہم کو بہت چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, اور بہت سی بار ہم علم دیکھیں زندگی بھر کبھی کوئی علم سیکھتے ہیں, بہت سی بار کیا زندگی بھر کبھی کوئی علم سیکھتے ہیں. ٹھیک, اور ہر چیز کا علم مکمل طور سے ہر کسی کو ہوتا بھی نہیں, یاد رکھیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے, آدمی زندگی بھر بھی سیکھتا رہے تو دین کا علم آتا جائے گا, آدمی سیکھتا جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور ہم بھی کسی بھی شخص پر مذاق نہ اڑائیں کہ ہم کو ایک سنت مل گئی ہے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں مذاق اڑانا, رہے تم یہ ہاتھ یہ ایسا کر رہے ہیں, وہ ایسا مان رہے ہیں, یہاں ایسا کھڑے رہ رہے, مذاق اڑاتے ہیں. تو کبھی کبھار ہمارے اس عمل کی وجہ سے وہ بھی کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم کو بھی اگر مکمل علم اگر شریعت کا نہیں ہے کہ وہ عمل اس کا غلط ہے تو کبھی ہم بھی کوشش نہ کریں اس کی مذاق اڑانے کی. سمجھ رہے ہیں بات کو, سمجھ رہے ہیں اس چیز کو ہم سمجھیں. تو لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں, لیکن اپنے عمل پہ آپ جاری رکھیں, اور ان لوگوں کو آپ بار بار 10 بار ہی مذاق اڑا 10 بار سمجھائیے, اور اس طرح ڈرائیے کہ بھائی سنت نہیں رہا تو یہ تو مذاق ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگر سنت ہوا تو تم خیر مناؤ بولنا. تو آدمی کوئی بھی آدمی پھر بہت ڈرتا ہے اس معاملے میں, اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ثواب جو بھی وہ کماتا ہے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. جی, السلام. دوسرا غیر مسلم کو نماز پڑھ رکھتے ہیں. جی دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے انگلی جلانے کے بارے میں بتایا تو ایک قابل امام صاحب ہے ان سے ایک صاحب نے پوچھا انگلی جلانے کیا ہے تو بولے چیر ہوئی بس ہوئی ہے. جی دیکھیے بھائی نے دو سوال کیے تو پہلا یہ تھا ان کا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جماعتی تعصب اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ جماعتی تعصب کی بنیاد پر وہ مسلمان کے سلام کا جواب نہیں دیتے اور غیر مسلموں کو نمستے کرتے ہیں. تو دیکھیے اب یہ تو کیا ہوتا ہے کم عقلی جس کو بولتے ہیں نیرو مائنڈیڈنیس وسیع قلب نہیں ہونا دل ان کا بڑا نہیں ہوتا ہے لوگوں کو لے کر چلنے کی ان میں صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کسی ایک مکتب یا فکر یا ایک جماعت سے جڑ جاتے ہیں تو وہ جماعت ان کے لیے 100% حق ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ 100% باطل ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ جب حق سے جڑ جاتے ہیں تو باطل کا انکار کرنا باطل سے نفرت کرنا باطل کا رد میں وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے کر بتاتے کہ تم چونکہ ہم میں نہیں ہو لہٰذا ہم سے باہر ہو. حالانکہ یہ بات اتنی واضح ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جماعتیں ہم میں ہوتی ہے مسلمانوں میں ہوتی ہے فرقے اسلام سے باہر ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی فرقے میں شامل ہو رہا ہے شیعہ ہے اتنا شیریہ ہے بورا ہے اسماعیلیہ ہے داودیہ ہے قادیانی ہے اور ایسے فرقوں میں جا رہا ہے تو آپ اس کو اسلام سے خارج کر کے سلام نہیں کر سکتے. لیکن جب تک وہ مسلمانوں کی کسی جماعت سے ہے اہل سنت والجماعت والا جن کا عقیدہ ہو تو ہم اس کو اور قانوناً حیثیت جس کی مسلمان کی ہو ہم اس کو کیسے سلام کا جواب نہیں دیں گے. لیکن یہ جس کو بولیں گے تنگ نظری دل چھوٹا ہونا وسعت نہیں ہونا جہالت کے عام ہونے سے یہ معاملہ ہوتا ہے. ادھر کی تو ایسے لوگوں کو آپ درگزر کریں اپنا عمل جاری رکھیں اور سلام کرتے رہے آج نہیں کل کبھی نہ کبھی تو ان کو بات سمجھ میں آئیں گی کہ یار کتنا اچھا آدمی تھا کہ میں اس کو سلام کا جواب نہیں دیتا لیکن یہ میری خیر خواہ میں ہمیشہ دوڑتا تھا. تو ہمارا رویہ چالو رہنے دے اور یہ تنگ نظری ہم اپنے اندر کبھی نہ آنے دیں. ٹھیک اس کی ہم کوشش کریں لوگ سلام نہ کریں جواب نہ دیں الگ بات ہے ہم اپنا سلام جاری رکھیں. رہا دوسرا بھائی نے کہا کہ کوئی قابل امام تھا جن سے پوچھا گیا کہ بھائی تشہد میں انگلی کا حرکت دینا کیا ہے تو انہوں نے کہا چیل اڑی بھینس اڑی ایک وہ ہوتا ہے نا بچے کھیلتے ہیں کہ کون سی چیز اڑی اور کون سی نہیں اڑی وہ تعلیم کے لیے گیم ہے کہ کون سی چیز فلائی کرتی ہے اڑتی ہے اور کون سی نہیں اڑتی ہے اور جو نہیں اڑتی اس کو اگر انگلی اٹھا دے تو اس کو مارا جاتا ہے. ٹھیک تو بہرحال انہوں نے کہا یہ چیل اڑی اور بھینس اڑی ہے. تو دیکھیے بھائی میں آپ کو بات بتا دوں کہ بہت سی بار ہوتا ہے اور میں یہ تاکید بھی بہت سی بار لوگوں کو کرتا ہوں کہ اکثر جو مساجد کے امام ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں. اپنے حفظ تک ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے اور کچھ چند بنیادی معاملات اگر کہیں جاتے آتے ہیں تو ان کو کچھ علم آ جاتا ہے. اس سے ہٹ کر ان کو جس کو بولیں گے فتاوے دینے کا احکامات سنانے کا علم نہیں ہوتا. علم سے وہ عالم سے مراد میں وہ سند یافتہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب وہ کسی مسئلے کا علم خاص طور سے حاصل نہیں کرتے. اور کبھی کبھار چونکہ ان کی پوزیشن اتنی بڑی ہوتی کہ امام نماز میں ہوتے ہیں لوگ جا کر ان سے سوال کرتے اور وہ اپنی پوزیشن کو بچانے کچھ بھی کچھ جواب دیتے رہتے تاکہ بتانے کو کہ میرے کو اس چیز کا علم ہے مطلب میرے کو علم نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے امام صاحب کیسے ان کو علم نہیں. ٹھیک تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر شریعت کا علم ہو تو وہ منہ کھولے اگر علم نہ ہو تو وہ اللہ عالم بالصواب بول کر بات چھوڑ دے بھائی مجھے نہیں پتا. کہ تو دیکھیے دو باتیں ہوتی ایک صحیح چیز کا مکمل علم ہے تو آپ بولیے چیز صحیح ہے اور باطل کا مکمل ہے تو پھر بولیے آپ یہ باطل ہے دونوں کا علم ضروری ہے. تو آپ بولیں گے صحیح مجھے پتا چل گیا تو اس کے اندر ہر چیز باقی باطل ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ صحیح چیز کا علم پورا حاصل کیجئے وہیں باطل کا بھی پورا. جیسے مثال کے طور پہ صحیح نماز کا طریقہ کیا ہم نے سیکھا تو وہیں سیکھے نماز کا صحیح طریقہ کیا نہیں ہو سکتا اور کیا چیز باطل کرتی ہے نماز کو وہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت سیکھیں تاکہ پھر ہم دونوں باتیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. پر بہت سے لوگ صرف صحیح سیکھتے اور باقی سب کو غلط سمجھ جیسا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میں بولتا ہوں میری صحیح اور باقی سب غلط ہے یہ اصول نہیں ہے. کیا آپ نے غلط نماز کا سیکھا کہ نماز کس سے باطل ہوتی ہے کون سے عمل نہیں تو آپ کسی اور کی نماز کو باطل نہیں کہہ سکتے. پھر جب تو وہ امام صاحب کو بھی علم نہیں ہوگا بیچاروں سے کسی نے پوچھ لیا اور انہوں نے بتا دیا یہ کم علمی کی علامت ہے اور ان کا کام ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ نہ کہیں. اس لیے بہت سی بار ہوتا ہے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک صاحب تھے بڑے معتبر تھے تو انہوں نے بھی ایک بار کہا کہ ایک صاحب جانے لگے تو کہا یہ اہل خبیث لوگ ہیں بولے. تو دوسروں نے کہا بولے یہ اہل خبیث کون ہوتے بولے تو بولے ایک جماعت ہے بولے اہل خبیث. تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں سنا ایسی جماعت کو اہل خبیث نہیں بولے وہ جو اہل حدیث ہوتے نا بولے تو وہ اہل خبیث ہوتے. خبیث کا معنی خبیث کے خبیث نہ برائی کے ماننے والے حدیث مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے ٹھیک اس کو ماننے والے تو کہا یہ اہل خبیث ہے. ٹھیک تو بہرحال وہ انہوں نے سنا اور صبر کیا. میں نے کہا یہی اچھا تھا, کیونکہ آپ جواب دیتے تو پھر وہ اہل سے بہل حدیث ہو جاتا تھا اور پھر کچھ نہ, وہ مجھے پتا ہے کیا کیا ہوں. اچھا کیا آپ نے, لیکن ان کا رویہ وہی چالو رہا ان سے ملنا سلام کرنا, تو وہ بڑے متاثر ہوتے رہے. یار اس کو میں ہمیشہ اہل خبیث بولتا ہوں, لیکن یہ اپنا رویہ میرے ساتھ بدلتا نہیں, یہ اپنا کام برابر میرے ساتھ جاری رکھتا ہے. اور وہ دھیرے دھیرے دھیرے زندگی کے مرحلے میں بہت زیادہ قائل ہو گئے اس عقیدے. بہرحال تبدیل نہیں کر سکے کچھ وجہ سے, عوامی اعتبار سے بہت قائل ہوئے کہ یار اگر یہ غلط ہوتے تو ان کے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہو سکتے تھے. تو تھوڑا یہاں ہم بھی کیا کرے, صبر کرے, برداشت کرے ایسی غلطیوں کو, چوک دے چھوڑ دے. میں بھی ایک واقعہ میں نے ایک بار دیکھا کہ لوگ کیسے کیسے کام کر لیتے ہیں. ایک صاحب تھے, 10 محرم تھی اور میں ایک سفر پہ جا رہا تھا, کسی جگہ گاڑی روک کے میں نماز ہو گیا. تو ایک باپ اپنے بچے کو لے کے عصر کی نماز تھی اور کہا کہ امام صاحب نکلے نماز سے. کہا امام صاحب یہ بچے پوچھ رہا, بولے یہ آج کا کیا قصہ تھا, یہ آج کیا ہوتا, 10 محرم کی چھٹی ہے اور سب ہوتا ہے, ڈھول تاشے بج رہے تھے. تو انہوں نے کہا دیکھیے بولے یہ اب بس مختصر میں سناتا ہوں. ایک جو ہے معاویہ تھا بولے, اس کا ایک بیٹا تھا بولے یزید, اور ایسا وہ شروع ہو گئے. تو جب انہوں نے بات کر لی تو اس کے بعد میں ان سے ملا اور میں نے کہا کہ اگر کسی کا بیٹا کوئی غلطی کر لے, ٹھیک ثابت ہے نہیں وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن بیٹا غلطی کر لے تو باپ کی بےعزتی کرنے کا حق ہے کہ ہم کو اور دادا کی بےعزتی کرنے کا حق ہے کہ ہم کو. تو بولے نہیں نہیں, بیٹا غلطی کرے تو بیٹے کو بولنا چاہیے. تو میں نے کہا اگر یزید سے غلطی ہوئی تو معاویہ کا بیٹا تھا کیوں ہو گیا, باپ کو کیوں آپ برا کہہ رہے. تو بولے میں کہاں برا, بیٹا تھا. میں نے کہا صحابہ کو ایسا بولتے ہیں. تو پھر تھوڑے سے خاموش ہو گئے, شاید ان کو یہ بھی علم نہیں تھا. مجھے ایسا گیس ہے کہ ان کو یہ نہیں مانتا کہ معاویہ صحابہ ہے رضی اللہ عنہ, صحابی میں سے. تو میں نے کہا آپ نے جو معاویہ تھا کہا, آپ کو پتا ہے وہ صحابی تھے اور صحابی نہیں تھے, صرف صحابی نہیں تھے, کاتب وہی بھی تھے. اگر معاویہ تھا تو معاویہ سے جتنی بھی کتابتیں وہی مطلب قرآن آئے وہ بھی نہیں لینا چاہیے آپ نے. یہ 24 کاتبین وہی میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک تھے, یہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے مکہ کے. تو میں نے کہا اگر معاویہ تھا تو ایک صحابی تھا. اگر آپ صحابی نہیں مانتے تو جتنی آیتیں انہوں نے لکھی پوری آپ کو نکال کے اتنا قرآن چھوڑ دینا پڑے گا پھر. تو وہ تھوڑے نادم ہوئے. اور میں نے بولا اس کے بعد دادا کی کیا آپ نہیں نہیں بولے انہوں نے جنگ کی تھی, یہ کہتے نا ٹھیک ہے اگر انہوں نے جنگ بھی کیے تھے تو آخر وقت میں کیا ہو گئے تھے. تو آخر وقت ہم کو کیا معلوم بولے وہ سچا تھا جھوٹا تھا. نبی نے ایکسپٹ کیا تو وہ قابل لائق اعتبار ہے, یہ تمہارا ایکسپٹنس تم نے کرنا نہیں کرنا. نبی نے جس کے ایمان کو قابل اعتبار سمجھا تو تمہارے لیے وہ ہے, یا تم اپنے اعتبار سے یہ آخر وقت میں ڈر کے ہوئے, ٹھیک ہے نبی کا زیادہ ہے یا تمہارا ہے. تو بولے نبی کا. تو نبی نے سفیان کو صحابی مانا نہیں مانا, صحابہ نے اس کو بعد میں صحابی مانا نہیں مانا, تو کہا مانا. تو اب تو ہو گیا نا معاملہ, جب نبی کی مہر لگ گئی اور صحابہ کی مہر لگی تو سفیان تھا معاویہ تھا کیسے ہوتا معاملہ پھر. تو کہا نہیں وہ میرے سے غلطی ہوگی. بولے غلطی ہوگی, اب صحابہ کو لعنت ملامت کریں گے اور کہیں گے غلطی ہوگی, تو یہ تو برداشت کے باہر ہے. ٹھیک, تو بہرحال ان کو بات سمجھ میں آئی. تو ایسا بہت سی بار ہوتا ہے, لا علمی میں انسان بول دیتا ہے. تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے, جب تک کہ صحیح بات معلوم نہ ہو تو اس پہ اڑ مت جائیے, اور جب تک کہ غلط بات بھی نہ معلوم ہو تو مطلب کبھی کیا ہوتا ہم صرف صحیح بات کو جان کر کہتے باقی سب غلط ہے. یہ اصول بالکل صحیح نہیں ہے, ہم کو غلط کو بھی ویسے ہی جاننا ہوں گا جیسے ہم صحیح کو جانتے ہیں. بہت سے لوگ نماز کا یہ طریقہ اس کے علاوہ سب غلط ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. روزے کا ایک طریقہ اس کا سب غلط ہے, کیوں تو بہت جگہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور رسول اللہ سے مختلف روایت ایک ایک دو دو شکلوں میں آتی ہے, یہ اور یہ اور یہ بھی درست ہے. تو اس کا علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو جہاں آپ صحیح کا علم حاصل کرتے ہیں تو برائی کو تب تک آپ 100% برائی کہہ کر ادنا کریں جب تک آپ اس کا بھی مکمل علم حاصل نہیں کرے. تو بس ان سے وہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے چیل اڑی بھینس اڑی اس لیے کہہ دیا کہ ان کو مکمل علم نہیں تھا, ان کو لگا ہمارا مسلک ہماری فکر ہمارا اجتہاد اس حدیث کا کہ آپ جب تک دعا کرتے انگلی سے اشارہ کرتے تو حنفیوں کے نزدیک اس کا اجتہاد صرف ایک بار کرنا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. ایک بار تو چیل اور بھینس وہ بھی اڑاتے ہیں, ایک بار تو آپ بھی چل اڑاتے ہیں بھینس اڑا جو بھی اڑاتے ہیں اڑاتے ہیں, لیکن ایک بار ہم بار بار اڑاتے ہیں آپ ایک بار اڑاتے ہیں. مطلب اگر مذاق کا جواب مذاق سے دیا ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم بھی تو ایک بار انگلی ہلاتے تھے, اب یہ کیوں ہلاتے پھر ہم. حرکت تو وہ بھی دے رہے ہیں نا, حرکت تو وہ بھی دے رہے ہیں, حرکت تو ہم بھی دے رہے ہیں. تو مذاق اڑانے والا تھوڑا سوچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں رفع منسوخ ہو گیا, ثابت ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کبھی نہیں کیا, اس طرح سے باتیں کرتے. میں ان کو بولتا اچھا رفع منسوخ ہو گیا, تکبیر اولا رفع دین ہے, رفع کا معنی اٹھانا, دین مطلب ہاتھ, ید مطلب ایک, دین دو ہاتھ. نہیں نہیں یہ ہے. اچھا تین رکعت وتر جب پڑھتے آپ تب کیا کرتے ایک تیسری رکعت میں؟ ہاں وہ ہے. عیدین کی نماز میں کتنی تک تکبیر دیتے آپ؟ ہاں وہ ہے تو پھر منسوخ کہاں سے ہوا, آپ تو ایک کے بعد ایک اب گناتے جا رہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اچھا امام شافعی جو کرتے تھے, ہاں وہ ہے. امام مالک جو کرتے تھے, ہاں وہ بھی ہے. امام احمد بن حنبل نے جو کہا, ہاں ان کو تو ایک چوتھا علم تھا نا دین کا, وہ کیسے, ہاں وہ بھی ہے. پھر آپ کیسا بول رہے منسوخ ہے, تو اس کو تھوڑا, ہاں یار بات تو صحیح ہے, مطلب اس نے کسی کی بات سن لی, وہ خود غیر شعوری طور سے روز ایک بار افعیدین کر رہا ہے ایکسٹرا. اگر تکبیر اولا تو ٹھیک ہے, تکبیر اولا ہے, لیکن ایک بار اس میں تو کرتا ہے نا وتر میں, اور عیدین میں تو کرتا ہے دو بار سال میں, تو اس کو پھر کلک ہوتا ہے ارے یار بات صحیح ہے. ایک صاحب آئے بولے سینے میں ہاتھ باندھ کرنا ثابت نہیں ہے, جو ایسا کرتا گناہگار ہے جہنمی یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو سمجھائیے جا کے. بولا بیوی کیوں سمجھا, میں آپ کو سمجھا, اپنی بیوی کو سمجھائیے, وہ ہاتھ سینے باندھتی ہوں گی. یار بولے سینے بار, اس کو پہلے سمجھاؤ, میرے کو کیا سمجھا رہے, تمہاری بیٹی اور بیوی کو بچاؤ جہنم سے, پھر میرے پاس آؤ بچانے کے لیے. تو وہ خاموش ہو گئے, چلے گئے اٹھ کے. میں نے کہا اپنی بیوی اور بیٹی کو پہلے جہنم سے بچا, پھر میرے پاس آ بھائی. تو بولا سینے بات باندھنا غلط ہے, تو تم نے اب تک کیوں نہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو نیچے ہاتھ باندھنے لگا ناف کے نیچے. تو خاموش ہو گئے چلے گئے. پھر بات سمجھ رہے آپ, تو لا علمی ہوتی تو کبھی کیا کرنا, تھوڑا سا ان کو اپنا بھی حال بتا دینا کہ بھائی اگر ہلانا چیل اڑی بھینس اڑی ہے تو تم بھی تو ایک بار اڑاتے, کیا اڑاتے بولنا ایک بار. تو آدمی بھی تھوڑا سا وہ ہوتا, نہیں غلط نہیں, غلط مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ مذاق کی نہیں, یہ سکھانے کی نیت سے. آپ مذاق کی نیت سے مت بولیے ان کو, اس لیے کہ پھر وہ بھی مذاق اور آپ بھی مذاق, تو اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوگی. تو آپ سکھانے کی نیت سے رفع دین منسوخ ہو گئے, تو بھائی آپ بھی تو فلاں فلاں کرتے, یہ نہیں ہوئے کیا, اتنے باقی ہونے کیا دلیل ہے, اور باقی کے ختم ہونے کی کیا دلیل بتائیے. بولا سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت نہیں, تو پھر اپنی بیوی بیٹیوں کو ساری حنفی عورتوں کو بچائیے بولنا آپ, کہ وہ ساری سینے پہ ہاتھ باندھ رہی بولنا, جو کہ امت اسلامیہ کا 50% زیادہ حصہ ہے, عورتیں زیادہ ہے اس امت میں الحمد للہ. تو بولنا وہ سب تو سینے باندھ رہی بولنا, تو ان کے نیچے لا لو, تو پھر ان شاء اللہ ہم بھی نیچے کر دیں گے اس کے بعد. پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں گی اسلام بولنا, تو آپ کی بیوی جب نیچے ہاتھ باندھیں گی, آپ کی بیٹی نیچے باندھیں گی, تو پھر میں بھی ہاتھ نیچے باندھنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو معاملہ اس کو سمجھائیے ایک اچھے نیت سے. کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کو خالی مخالفین کے لوگ مذاق اڑانا سکھا دیتے, وہ کرتا ہے. تو بہرحال لیکن ہم کبھی بھی مذاق کی نیت سے نہیں, اصلاح اور سمجھانے کی نیت سے ان کے ساتھ ہی عمل کریں. کسی نے ایک سوال کیا, حیض کی حالت میں کیا لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ تو حیض کی حالت میں لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے, کیوں تو نکاح کے لیے حیض اور بغیر حیض کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک, تو اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اب بہت سے لوگوں کے پاس ایک عجیب عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم بستری نہ ہو تو ولیمہ حلال نہیں ہوتا. تو لڑکی حیض کی حالت میں ہوں گی تو شادی ہوں گی, تو ہم بستری نہیں ہوں گی تو ولیمہ کہاں سے حلال ہوں گا. یہ سب فالتو گھٹیا, اتنی بری باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے بدترین نوجوان روز قیامت وہ ہوں گا جو اپنے بیوی اپنے عورت بیوی کی لڑی عورت کے پاس جائے, اکیلے میں جائے اپنی بیوی کے ساتھ, اور پھر بعد میں آ کر لوگوں کو بولتا پھرے کہ اس نے کیا کیا خلوت میں. تو کیا وہاں جو کیا وہ بولیں گے لوگوں کو, لوگ پوچھتے حلال ہے کیا, لڑکے کانے پوچھتے حلال ہے کیا. یہ سب کتنی گندی باتیں ہوں گی اندازہ لگائیے. یہ سب باتیں کیا لوگوں میں عوام میں بولنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہے فالتو قسم کی باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی. ہاں نکاح کے اعتبار سے اگر لڑکی حیض سے ہو تو نکاح تو ہو جائیں گا, ہم بستری نہیں ہوں گے ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ ہم بستری شرط ہے, تو پھر وہ بولتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اور بہت سے لوگ تو اپنے ولیمے میں خون کے آنسو روتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے, میں کئی دن بعد ان کے نکاح کے 2 مہینے بعد, اور کہا میں اللہ سے جب سے نکاح جب سے توبہ کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ توبہ کرے, تم نے ایسا کیا کر لی, نکاح ہی کیے نا. تو لہٰذا لیکن میرا ولیمہ حرام تھا. بولے ولیمہ حرام تھا تو میں بولے کیا حرام تھا, جانور غلط کاٹ دیے تھے, باپ کی کمائی حرام تھی, تمہاری کمائی حرام تھی, مطلب کیا حرام تھا. تو نہیں بولے وہ رات میں ایسا سا ہوا نہیں, بولے اس لیے حرام ہو گیا. مطلب وہ دیکھیے بےچارہ کتنا بہت مالدار انسان تھا, ہزاروں لوگ آ کے کھا کے گئے, سب کے لیے توبہ کر رہا تھا روز وہ, کیوں تو کسی نے بتا دیا کہ ولیمہ حرام ہے تیرا. اب وہ بول تو نہیں سکا کسی کو, اور بس دل میں 2 مہینے سے خون کے آنسو بےچارہ رو رہا تھا کہ میں نے سب لوگوں کو حرام کھانا کھلایا. تو یہ سب فالتو باتیں ہیں, اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں کہ ولیمہ کے حلال ہونے. خلوت شرط ہے ولیمے کے لیے, خلوت. اور خلوت انسان اپنے بیوی سے حاصل, حیض کی حالت میں بھی ہے تو اکیلے رہ کے خلوت مانا, اکیلے ہونا, لوگوں سے دور, نظروں سے الگ ہونا, تو خلوت شرط ہے, ہم مستری شرط نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اس حالت میں بھی خاتون ہے تو نکاح اس کا ہو جائے گا. ٹھیک, نکاح اس کا ہو سکتا ہے. جی اسلام. چار دوست بیٹھے ہیں, ان کو ڈسکشن ہوتا ہے, اس میں ڈسکشن ختم ہو گیا. بعد میں ڈسکشن میں ایسا ہوا کہ ایک بندے کو بہت ہرٹ ہو گیا, بہت ہرٹ ہو گیا. اور وہ جس نے الفاظ جو بولے تھے بعد میں یاد آیا, ارے میری سے غلطی ہوگی, بندے کو 4 لوگ ہرٹ ہوا, اس کی معافی کس طرح ہوگی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو 4 لوگوں میں کچھ بات بول دے اور سامنے والے کو تکلیف دے ہو جائے بات, ہرٹ ہو جائے بات, اب اس کو بھی ریئل احساس ہوا کہ میں نے غلط بات بولی 4 لوگوں میں اس کو, تو وہ کیسے معافی مانگے؟ تو وہ کوشش کرے کہ وہ 4 لوگ جب جمع ہو, اس سے تو مانگی آپ انفرادی طور سے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، پھر وہ تین لوگ جو زائد تھے وہ جماؤ تو ان کے سامنے ایک ساتھ یا الگ الگ معافی مانگ لے کہ بھائی اس دن میری اس سے غلطی ہو گئی، میں نے ان سے معافی مانگ لیا، بس آپ کو وضاحت کلیریفیکیشن کے لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے معافی مانگ چکا ہوں، تاکہ اس سے وضاحت ہو جاتی کہ بھائی آپ نے مانگنا، ورنہ وہ لوگ بھی اس کا پھر ویسی مذاق اڑائیں گے، ٹھیک؟ تو لہٰذا آپ اس شخص سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، دل میں نادم ہوں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اس کے بعد اس شخص سے معافی مانگیں گے، اور ہو سکے تو اس سے معافی مانگنے کے بعد وہ تین چار لوگ جو ساتھ تھے ان کو مل کر کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، یا فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اس دن غلطی ہوگی، میں نے ان سے معافی مانگی، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کا مذاق اڑایا تو باقی ہے، اور آپ بھی ایسے کوشش کریں غلطی نہ ہو، تو معافی تو آپ کو سب سے ہی مانگنی ہوگی اور سب کو انفارمیشن پاس کرنی ہوگی بھائی صاحب. اب ایک لاتعداد مجمع تھا، آپ نے غلطی سے کہہ دیا، تو اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے زیادہ زیادہ لوگ جہاں وہاں آپ اعلان کر دیجیے اس دن غلطی ہوئی تھی اور میں، لیکن اس فرض سے آپ کو انڈیویجل معافی، اور اس کے بعد جو جو لوگ ہو سکتا ہے جتنے لوگوں سے ان کو بتا دیں کہ اس دن مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، اور اگر وہ لوگ نہیں ملتے ہیں کہیں جانے والے تھے میں کر دی تو اللہ سے توبہ کرے اور اتنی دعائیں کرے اس کے لیے خیر کی اس شخص کے لیے کہ ایسا لگے کہ اس کے بدلے جتنے لوگوں نے مذاق سنا تھا اتنا اس کو ثواب مل گیا ہو، یا اس کے لیے دعائیں خیر کرے اتنی، ٹھیک؟ اس نے سوال کیا، کیا منت کرنا جائز ہے؟ درگاہ کی منت، اور جس سے منت مانگی ہو وہ انتقال کر گئے ہو تو ان کی منت پوری کرنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو منت مانگنا مطلب نظر مانگنا شریعت میں جائز ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نظر مانگیے اللہ فلاں یہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا، جائز چیز کے لیے جائز منت آپ مانگ سکتے ہیں جو کہ اللہ سے ہوں گی. اب جو سوال آیا یہ منت ہے کہ درگاہ والے سے منت، تو دیکھیے درگاہ کی منت مانگنا شریعتاً حرام، یہ کفر اور شرک کی قسم ہے. دور جہالت میں لوگ اس طرح سے بتوں سے منتیں مانگتے اور ان پہ چڑھاوے چڑھاتے، لیکن آج بھی افسوس مسلمان درگاہ کے نام پر وہی عمل کرتے ہیں جو عمل مشرکین مکہ یا اس کے بعد کے یا دوسری اقوام آج بھی ہمارے اطراف میں دوسرے بتوں کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ تو مشرک ہوتے وہ عمل کر کے اور ہم مومن رہتے ہی عمل کر. درگاہوں کے نام سے بکرے میں خود جانتا ہوں، پہلے اتنا عام تھا ایک بچہ لاتے بکرے کا، بکری کا بچہ جو بکرا ہوتا ہے میل، پھر اس کو لا کر درگاہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک؟ اور وہ پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے درگاہ کا ہے. وہ اگر کسی کی گھیوں کھا لے تو کوئی اس کو مارتا نہیں، کسی کی سبزی چرا لے تو کوئی اس کو مارتا نہیں. کیوں؟ بابا کا بکرا ہے، اس کے پیچھے ایک لیبل رہتا منت کا بکرا ہے. پھر وہ خوب ہٹا کٹا، مطلب پورے بکرے بکریوں سے زیادہ ہیوی اور بڑا رہتا ہو، یہ تو سب جگہ کھاتا بھی تھا. مطلب میں ایسے بکروں کو جو منت کے چڑھاتے ہیں، مطلب ایسا ان کو لوگ احترام کرتے ہیں جیسا صالح علیہ السلام کی اٹھنی ہو، وہ جہاں چاہے چریں گی پھریں گی، اللہ نے کہا نا، بس ویسا وہ چاہتا عید کی گھوں کارا. کسی کے ہوٹل میں منہ ڈالا تو لوگ احترام سے آدھی روٹی کھا لے تو پوری دے دیتے اس کو، نہیں منت کا بکرا ہے کھانے دو اس کو. وہ بکرے کو بھی آئیڈیا رہتا برائی کہ میں منت کا ہے نا، کہیں بھی جا رہا اس کو معلوم ہے تو کھلا دوسری بکریاں جانی آتے وہاں کی منہ مارتا ہو، ٹھیک؟ اور اس کے جو بڑا ہو جاتا ہے پھر سب لوگ محلے والے مل کر جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے کاٹتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے یہ غلط تو کہتے اللہ کے نام سے کاٹے ہم نے. جواب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے کاٹے ہم نے، اللہ کے نام سے کاٹے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ایک واقعہ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے صحابی اور کہا اللہ کے رسول، میں نے ایک جگہ ہے وہاں ایک جانور ذبح کرنے کی منت مانگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دور جہالت میں وہاں کوئی بت تھا، بت جس پہ لوگ قربانیاں کرتے؟ تو کہا ایسا نہیں ہے. تو کہا ہاں، پھر تم وہ نظر کو پوری کر لو. مطلب ایسی جگہ جہاں لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں وہاں آپ جائز منت بھی پوری نہیں کر سکتے. تو آپ نے پہلے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تھا دور جہالت میں جہاں لوگ ذبح کرتے؟ تو کہا ایسا کچھ نہیں تھا. تو کہا پھر ذبح کرو، ورنہ اجازت نہیں دی تھی. تو آپ بولے اللہ کے نام پہ کیا. اچھا اللہ کے نام پہ کیا نا آپ نے بکرا وہاں لے آ کے درگاہ پہ؟ چلیے وہی بکرا جو منت کرتا اللہ کے نام پہ آپ یہاں ذبح کر کے آئی آر سی میں کھائیں گے اس کو، چلیں گا؟ نہیں نہیں. تو اس کا پتا ہی چلا اللہ کے نام پہ ہے، لیکن نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ اس بابا کی طرف. نام اللہ کا ہی ہے، نسبت لیکن کہاں ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کے لیے تھا وہ اللہ کے نام سے تھا، لیکن تھا اس بابا کا. تو اللہ کا کوئی پارٹ نہیں اس بکرے کے اندر، وہ بابا کا ہی ہے پورا. اللہ تعالیٰ شریک نہیں ٹھہراتا اپنے اندر کسی کام کسی عمل میں. تو نظر اگر اللہ کے لیے قربانی کی مانگی ہے تو صرف اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے. کوئی مخصوص جگہ، کوئی مخصوص بابا کا در نہیں ہوگا اس کے اندر. یہاں تو ایک در پہ لے جاتے ہیں، وہاں لٹا کے ذبح کرتے ہیں. تو یہ شریعتاً حرام، اور وہی کفری اور دور جہالت کا اور شرکی عمل ہے، اور یہ بہت سنگین کفر اور شرک ہے. یاد رکھیے عام شرک نہیں ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا اعلان کر دیا اور مومنوں سے اعلان کروا دیا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، کہہ دیجئے نبی قل ان صلاتي میری نماز، ونسكي میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے. اسی طرح جو ہے سورہ کوثر میں کا فصل لربک ونہر، کہ نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے. تو قربانی اللہ کے لیے، ہماری قربانیاں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ کے لیے ہوں گی. تو تو یہاں کیا ہوتا ہے اللہ کے نام سے نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بابا کی طرف. تو ایسی قربانی منت کی جو کاٹی جاتی ہے, کندوری بولتے ہیں اس کو, لے آ کے ذبح کرتے پھر کھلاتے, یہ حرام ہے, اس میں شرکت کرنا حرام ہے, ایسی نظریں حرام ہے. ہاں جائز نظر یہ کہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں اللہ فلاں مسئلہ ہو جائے تو میں ایک جانور ذبح کروں گا, وہ کہیں بھی ذبح ہو سکتا ہے, یا اللہ ذبح کروں گا, صدقہ دوں گا, تو یہ روزہ رکھوں گا, کچھ رکعت نمازیں پڑھ لوں گا, صدقہ دوں گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ خیر کا کوئی کام کروں گا, یہ کام ہو جائے تو آپ یہ جائز منتیں مانگ سکتے ہیں, اور ان منتوں کا پورا کرنا واجب ہے. تو لہٰذا اگر جائز منت درگاہ والی نہیں, اس کو تو چھوڑ دیجئے آپ, اگر مانگی بھی تو چھوڑ دیجئے, جائز منت تھی اس شخص کی جو مر گیا آپ نے جو سوال کیا, تو اگر اس کی وہ جائز منت تھی تو منت اگر وہ پوری نہیں کر سکا, ٹھیک, جیسا مثال کے طور پر اس نے یہ سوچا تھا میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکری صدقہ کروں گا, اب اس کے اتنے پیسے ہی نہیں آئے بےچارے کے پاس بکری کے, تو اس کے وارث صدقہ کر دیو بکری, سمجھ رہے آپ, وارث کے پاس ہے تو وہ صدقہ کر دے. اس لیے کہ اگر کوئی نظریہ کوئی چیز میں اگر مانوں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ میں نے یہ مانی ہوں میرے ہی پیسوں سے, تو آپ مدد کر سکتے کہ بھائی میری مدد کر دو, میں نے ایک منت مانگی تھی کہ اللہ کے نام پہ کروں گا فلاں, نہیں کر پا رہا ہوں, آپ اگر کچھ ادھار دے دے یا کچھ کر دے اس طرح سے تو ہو سکتا ہے, تو وارث اس کے کرے اس کے لیے, ٹھیک. تو چونکہ منت جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے اس کا پورا کرنا, تو لہٰذا اگر آپ کو پتا ہو کہ نظر کے روزے کسی نے رکھے ہو اور نہیں پورے کر سکا تو وارث وہ روزے رکھ سکتا ہے, اسی طرح اگر اس کی منت آپ کو پتا ہے اور کچھ مال کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے نہیں کر پایا پوری, صدقہ دوں گا, خیرات دوں گا, یا کسی سے کہا تھا کہ میرا کام ہو جائے تو میں تمہیں فلاں دوں گا, کبھی ایسی منت بھی انسان مانگتا ہے جو کہہ دیتا ہے, تو وارث اگر پوری کر سکے تو اس کے لیے کر دے, لیکن اس کا جائز ہونا شرط ہے, ناجائز وہ درگاہ والی یا حرام منتوں کے لیے پورا کرنا اس کو صحیح نہیں ہوگا. جی جی, بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم وہاں ہیں, جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ پیٹرول پمپ پر وہ تھے, 200 میٹر آ چکا تھا اور اس آدمی نے جب کسی نے گاڑی والے نے پیٹرول بھرایا تو اس نے 200 سے آگے چالو کر کے 1000 تک بھر دیا, مطلب 200 کا پیٹرول چرا لیا, 800 روپے کا پیٹرول سمجھے ڈالا, تو ایسے وقت میں کیا کروں؟ تو دیکھیے ایسے وقت میں آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی اور اس آدمی کو کہنا ہوگا کہ تم نے 200 سے اس میٹر کو چالو کیا, ٹھیک, اور تم نے اس طرح سے اس میں دھوکہ دیا. اور خاص طور سے چونکہ پیٹرول پمپ کا سوال ہے, بتا دوں کہ پیٹرول پمپ ایسی جگہ ہے جہاں دھوکہ دینا سب سے عام بات ہے. جب میں نے اس کے لیے میں نے خود ذاتی تحقیق کی کہ بھائی یہ پیٹرول پمپ پہ ہوتا کیا ہے, کیوں اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں, ایسا آئل بھی کبھی گاڑی میں ڈالنے کو کرتے اور ایسا خالی یوں کرتے ہیں اور وہ 50 ml کے بدلے 10-20 ml صرف ڈالتے ہیں, تو جب میں نے اس کی تحقیقات کی تو پتا چلا کہ پیٹرول پمپ پہ سیلری نہیں ہوتی کام کرنے والوں کو, ان کو بولتے کتنا نکال سکتے نکال لو, میٹر ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں کتنے لیٹر پہ, 1,10,000 liter چل رہا ہے, اب تم بھرو, 1,10,000 1,000 1,10,000 11,000 liter ہوتا ہے, 1,000 liter تم نے بیچا, ٹھیک ہے, لیکن پیسے کتنے کے جمع ہوئے, وہ جو ڈنڈی مار مار کے سمجھو پیسے جمع ہو گئے, تو اس کو 1,000 liter کے پیسے دینا پڑتے اور باقی پیسوں میں تنخواہ نکالتے رہنے کی. تو بہت سے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے بچے بولتے آج انکم نہیں ہوئی یار, تو میں سوچتا تھا انکم نہیں ہوئی تو انکم کیا ان کی, تو پتا چلا سیلریز نہیں ملتی ہے, یہ پیکٹ پھاڑو خالی پیکٹ پرانا ڈال دو, یوں کرو, اور آئل دیتے ان کو 5 liter, آخر میں حساب میں وہ کرتے 5 liter آئل کتنا ہو رہا, پمپ والا بولتا یہ 100 rupees کے حساب سے 500 اور بناتے کتنے ہو 700 بناتے, اس میں 200 اس میں سے پیٹرول میں سے, تو اس طرح سے ہوتا ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے یاد رکھے, ایسی جگہ کام نہ کرے جب تک آپ سیلری نہ ملے, اس لیے کہ آپ کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے اور وہ کریں, تو پیٹرول پمپ سے جنرلی ہوتا ہے, تو پہلے تو گراہک کا کام ہے کہ وہ چیک کرے, نہیں اور آپ کو پتا ہے تو آپ ضرور آواز اٹھائے, اس لیے کہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کو ڈر نہیں رہے گا, ہر آدمی یہ سوچیں گا اس کا نقصان ہے نا میرے کو کیا کرنا ہے, تو کل آپ کی گاڑی کے ساتھ بھی ہوں گا, تو آپ بالکل آواز اٹھائیں, بالکل آواز اٹھایا تھا, اور آواز اٹھانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے, بہت گھبرا بھی جاتے ہیں, کئی بار ایسا ہوا میں گاڑی لے گیا اور اسپیشلی گیس پمپس پہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں گیس کا نوب بند رکھتے ہیں ادھر مشین چالو کر دیتے ہیں, یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی, ہمارے ڈرائیور جو تھے تھوڑے سے پرانے وہ کھوجی تھے, وہ تو ایک بار بولے یہ پیچھے کیوں جاتا بولے مشین چالو, میں دیکھ کے آتا بولے ایک بار, ایک پیٹرول پمپ پر مشین چالو کر دیا اس نے اور پھر پیچھے گیا, پیچھے جانے کے بعد ایک آواز ہوئی الگ, اور پھر انہوں نے کہا یار کچھ تو بھی گڑبڑ ہے, بولے یہ میں اب چیک کرتا, بولے جا کر, تو انہوں نے جا کے چیک کیا تو اس سے پوچھے کیا چالو کیا تو نے, تو وہ گھبرا رہا نہیں ایسا تھا, نہیں تو نے چالو کیا کیا, تو اس کے بعد سے وہ ہر پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا بولتے نوب چالو ہے نا, بولتے تھا چالو ہے پھر ڈالنا چالو کر, ٹھیک. اور کئی بار ایسا ہوا کہ ایک بار میں پونا جا رہا تھا, اس نے مشین لگا دیا, میں مشین تو دیکھ رہا ہوں کہ برابر ریڈنگ چالو ہوئی, اور تقریباً 400-500 کا بھر دیا, ہمارے ڈرائیور صاحب بولے بند کری نہیں ہونا تیری گیس, اور اسے جھگڑا چالو کر دی, تو بولتا نہیں سوری سوری, بولے جا چالو کر کیا, پھر ڈالا اس نے ہوتا صفر کیا اور پھر ڈالنا شروع کیا, اس نے پیسے نہیں مانگا پاس, کیوں تو اس پہ وہ سوار ہو گئے تھے سیدھا, تو نے چالو ہی نہیں کیا, چل بتا مجھے کہاں چالو کیا, اس کو پتا تھا وہاں بند تھا, سمجھ رہے آپ؟ پھر وہ ایک آدمی چالو کرتا ہے دوسرا، اس طرح سے دھوکہ دے کے پیسہ نکالتے ہو، یاد رکھیے بہت سی جگہ ہوتا ہے. تو بہرحال گراہک پہلے خود چوکنا رہے، اس کے بعد اگر آپ کو دیکھے تو فوراً آپ کہے اس سے کہ اس نے 200 چالو کیا، اور بلا جھجھک بولیے 200 چالو کیا اس نے، بولنا اس کا دیکھ لو آپ کا کیا، میرا کام تھا بولنا. اب جنرلی اس چیز کو معلوم کرنا بہت مشکل ہے، گاڑی میں پہلے کتنا تھا، 800 ڈالا ممکن نہیں، لیکن کم از کم آپ کے بولنے سے اس کو ڈر تو رہیں گا یار کہ پیچھے آگے والے بول دے رہے آج کل، ورنہ ہو رہا کیا آپ دیکھ رہے خالی کیا اس نے اس میں آئل نہیں ڈالا، اور آپ بول رہے ہیں جان دو اپنا تو ڈال رہا نا. لیکن ہم اگر ایسا خاموش رہیں گے تو کل کو جو آج کل دنیا میں گناہ ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا ریپ کر رہا بولیں گے اس کا ہو رہا نا، اپنی بچی تو محفوظ ہے نا، اب نہ آگے چلو، اس کو نقصان لوگ قتل کر رہے نا، اپنے کو تو نہیں قتل کرنا، اب نہ آگے چلو. اگر سب ایسا سوچنے لگیں گے تو پھر دنیا میں نیکی کا تصور ختم ہو جائے گا، یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ ضرور ایسا ہو تو اس کو بولے کہ تم نے 200 چالو کیا، بولنا اس کو بولی گاڑی والا 200 چالو کیا، اور اللہ سے ڈر بولنا، تو ایشور بھگوان سے ڈر بولنا، میں صرف بتانے کے لیے بولا آپ چیک نہیں کر سکتے، اور نکل جاؤ. تو ان کو ڈر رہیں گے اور لوگ بول رہے ہیں ہمارے خلاف، کم از کم منہ کھول رہے ہیں ہمارے خلاف، اور اتنا ہی چاہیے برائی کے خلاف آج صرف ہم منہ بھی کھولے تو کم از کم ان کو ایک خوف تو ہوں گا کہ یار اگلی بار احتیاط کروں کہ پیچھے والا کو مسلمان تو نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے، مطلب اس کو ڈر رہے کہ یار لوگ بول دے رہے آج کل، وہ برداشت نہیں کر رہے. ورنہ آدمی کیا ہوتا ہے، تم کو تو ڈالا نا پرانا پورا، تم جاؤ، میرے کو ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نے اس کو دھوکا دی وہ خود. اور بہت سی بار آپ اس پہ تھوڑا سا چڑھائی کریں گے نا، وہ معافی مانگتا، اچھا کہاں سے تھا، 200 چلو لو 200 سے، اور وہ شروع کر دیتا ہے. میں نے کئی بار دیکھا آزما کہ آپ کو صرف شک بھی ہو پیٹرول پمپ پہ اور آپ کہے اس کو کتنا ڈالے تو وہیں روک دیتا ہو کاٹا، میں نے تو 0 سے کہتا آپ نے نہیں بتایا مجھے، ارے یار کیا ہے لو پھر 0. میں نے کئی بار دیکھا پھر 0 کرتا ہے وہ، اس کا مطلب اتنا پیٹرول جو اس نے ڈالا جو بتا رہا تھا اسے کاٹا 100، یا تو ڈالا ہے تو چھوٹ چکے 100 روپے، کون پیٹرول ایکسٹرا دیں گا، کوئی دیں گا کیا آج کے دور میں؟ تو کچھ نہ کچھ تو فراڈ تھا، اس کو بھی اندازہ ہے کتنا فراڈ کیا اس نے، اور اس کو اندازہ دن بھر کی انکم نکل گئی تو 50 کا ایکسٹرا اس کو ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا ختم کرو، یہاں بات بڑھیں گی تو سب کو معلوم ہوگا. تو فوراً میٹر کو بند کرتا اور اسے چالو کرتا. ایک بار ہماری بہن تھی چھوٹی، وہ بھی ایک بار کہ میں نے کہا پیٹرول پمپ پہ جب بھی ایسا ہو اس پہ چڑھ جانا، سیدھا سنانا، وہ ویسے ہی کیا ہو، دیکھنے نہیں دیتے آپ کو سیٹ کھولنے تک، کتنا کتنا کتنا کتنا. تو میں نے کہا جب بھی ایسا کیے نا تو ان کو بولنا کہاں سے ڈالے، کتنا ڈالے، 2-4 سوال کرو سیدھے ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شروع کیا، میں نے کہا کتنے شروع کرے، 0 تم نے بتایا نہیں، اچھا لو باجی بول کے پھر بند کر دیا. میں نے کہا ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کو معلوم کہ اپنی انکم ہوگی دن بھر کی، اب اس سے کیوں جھگڑا کرنا ہے عورت سے، ڈال دو نا، دوسروں کو نکالیں گے نا اپن، تو ڈال دیتا فوراً بند کرتے ہو، 50-100 لیٹر کا روپیے بھی اگر دکھانا بند کرتے ہو اس کو، اور پھر شروع کرتے. اس لیے کہ وہ پہلے 50 کا مارے ہوئے ہوتے، مطلب 50-39 پہ کسی کو بند کیا ہوا رہتا، آپ بولتے لگا دیتے 100 کر دیتے، 50 کا ڈالا اس نے. آپ اس کو تھوڑی سی بات کرے اور پیچھے اتنی لائن رہتی نا، اور کچھ نہ کچھ لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، وہ خاموش رہتے ہیں، اپنا نقصان تھوڑی. لیکن جب یہ چڑچڑ شروع کرتی ہے اور ان کو ٹائم ہوتا تو سب بولنا شروع کرتے، ارے تو نے یہاں سے چالو کیا، تو اس سے پہلے وہ کیا کرتا، اچھا لو، وہ آگے کا شروع کر دیتا، تو دھوکہ دے دیتا. لیکن ہمارا کام ہے ہم ضرور اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال مجھے بار بار نہ ستا، شاید اس سوال کی کنٹینیوٹی میں انہوں نے کہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائی. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی آپ سن سے ایسا کوئی وظیفہ نہیں جو ثابت ہو کہ خیال کسی کا نہ ستا. یہ محبت ہوتی ہے، تو آپ میں نے جو کہا ان کو لانے کے لیے کوئی سہولت کرے، وہی ایک چیز ہے جو اس کا حل ہے. خالی خیال کے لیے ہم کوئی وظیفہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ذہنی کیفیت انسان کی محبت انسیت کی علامت ہے، اس کو کسی ذکر سے دور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، تو لہٰذا آپ ان کو بلانے کی یا دیکھنے کی کوئی سہولت پیدا کر لے اپنے لیے، جانے کی سہولت کر لے کہ مل کے آیا کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے، کسی نے سوال کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ انگلیاں توڑے تو 2 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سب توہام ہے، توہام توہام سمجھتے نا، وہم ہوتے، توہام پرستی بولتے ہیں اس کو. سورج گرہن ہو تو ایسا ہوتا، چپل الٹی ہوئی تو ویسا ہوتا، منگنی کا جھاڑ گھر میں ہو تو یہ ہوتا، سیتافل سامنے لگائے تو وہ ہوتا، گھر میں نیم کا جھاڑ بیچ میں لگائے تو فلاں ہو جاتا، توال گرا تو مہمان آ جاتے، کوا پکارا تو فلاں آنے والا ہے، کبوتر ہوا تو ہے نا، مختلف چیزیں ہوتے ہیں، کس نے کوا اور مینا کو دیکھ لیا تو فلاں ہو جاتا ہے، یہ بہت سے عقائد ہیں. آپ ایک سے بڑھ کر ناگ اور ناگین دکھ گئے تو یہ ہو جاتا ہے نا، اور یہ سب کیا ہے، یہ توہام ہے، اس کو بولتے وہم، توہام. انگلی توڑے تو فلاں ہوتا، یہ سب توہام ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، یاد رکھی، کوئی حقیقت نہیں، کوئی رتی برابر بھی حقیقت نہیں. اور ایسے توہام پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے بنا لیے کہ چپل بولے الٹی ہوئی تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ قسمت پلٹ جاتی بولے، تو چپل الٹی ہوئی کہ بھاگتے ہوئے سیدھا کرنے کے چکر میں آنے رہتا. میں نے کہا جس کی قسمت ویسی پھوٹی ہوئی ہے، لیتے پیروں میں آگے بےچاری، وہ کیا آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گی؟ اندازہ لگائیے نا، جس کی خدمت ویسے اتنی پھوٹی دیکھا ہے تو کہ پلیٹ پیروں میں آتی ہے، اس کی الٹا ہونے سے آپ کی تقدیریں بدل رہی ہے، سبحان اللہ. مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے گراوٹ مسلمانوں کے عقیدے کی، کہ اب چپل ان کے عقیدے کو اور تقدیروں کو بدل سکتی ہے نا؟ یا پھر جھاڑو دینے سے فلاں ہوتا، مغرب کے ٹائم جھاڑو دیے تو نحوست آتی، فجر کے ٹائم یہ کرے تو نحوست آتی، دن میں فلاں کرے تو نحوست آتی. اس حد تک ہے یہ کہ میں مطلب اس کی لمٹ ہی نہیں بتا سکتا، مطلب کوئی اس کی حد نہیں ہے جو بتا سکتا. یہ وہم نے کتنا مسلمانوں کو اور کتنا ہمارے عقائدوں کو چورا چورا کر دیا، حتیٰ کہ دن اور رات کی بھی عقیدے، دن کے یہ پارٹ میں یہ عمل کیے تو فلاں ہوتا، رات میں فلاں یہ کیے تو یہ ہو جاتا، ہر چیز میں توہم. یہ وہم کی شرن کوئی حقیقت نہیں ہے، کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو انگلیوں کا توڑنے سے کوئی دھوکہ آپ کو نہیں پڑنا، لیکن آپ خامخواہ انگلیاں نہ توڑے، اس سے انگلیوں میں نقصان ہوتا آگے چل کر. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو ہوتا ہے، فطرت سے آدمی یوں کرے تو انگلیاں ٹوٹتی ہیں. تو ہمیں تو کتنے رکعت پڑھنا پڑیں گے، ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ توڑ لیا میں نے ابھی دو باقی، تو ایسا کیسا ہو سکتا انگلیاں توڑے دو رکعت نماز پڑھنا پڑیں گی؟ یا کچھ لوگ بولتے ہیں انگلیاں توڑنے والے شیطان کی تسبیح ہیں، اللہ کی تسبیح جیسے یوں ہوتی تو شیطان کی تسبیح ایسے توڑ کے ہوتی. یہ سب مطلب لاجیکل ہے، سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ انگلیوں کے اندر کچھ گیسز ہوتی ہے جو آپ کرنے سے وہ نکلتی ریلیز ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے انگلیوں کے اندر، ٹھیک. پھر وہ تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے جیسی کہ پھر آپ کریں تو اس کے اندر آواز ہوتی ہے، ٹھیک. یعنی اس کی کوئی شرعی وہ نہیں ہے، ایسے کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ اس کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتیں جب بدعا دینا ہوتا ہے یہ بتاؤ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے پورا توڑ توڑ کے، کیونکہ یہ بہت منحوس چیز مانتے ہیں. اس لیے دو رکعت کا وہ جو ہے وہی وہ عقیدہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے وہ نحوست کرنا، تو وہ ایسا کر کر ہی کیا کرتی، بدعائیں دی تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے. اور یہاں نحوست رہتی ہے انگلیاں توڑنا، لیکن جب شادی ہوئی تو جب یہ اچھا ہو جاتی ہے، جب کیسا اچھا ہو جاتی ہے کوئی مطلب یہ توہم سمجھ میں نہیں آتے، یہ صحیح غلط ایسے اپنے منمانے کیسے ہوتے ہے نا. ایک کی انگلی توڑے تو شیطان کی تسبیح ہے، بدعا کے لیے بھی انگلی توڑتے اور بلائیں لینے کے لیے بھی کیا کرتے انگلیاں توڑتے، تو جب کیوں نہیں نحوست آتی جب خیر آ جاتی اس سے. دیکھیے اب مطلب یہ وہم پرست جو ہے نا، یہ اپنے مفاد کے اعتبار سے صحیح غلط غلط صحیح سب کر سکتے، یہ ایڈجسٹ مطلب جی ہے، یہ شریعت نہیں ہے نا، یہ دنیا انسانی خان تو یہ ایڈجسٹیبل رہتے ہی. تو یہاں انگلیاں توڑنا تو بولے بلائیں لی بولے، اور جتنی زیادہ انگلیاں ٹوٹی محبت ہے بولے. اب بےچاری ایک آدھ بوڑھی عورت جس کی انگلیاں ٹوٹی نہیں سکتی، اب وہ کیا کریں گی؟ کر کے کوئی محبت نہیں ہے بڈی کوئی، ٹھیک. ارے پوری زندگی لگا دی وہ دادی نانی سے کیسے محبت نہیں ہوں گی؟ نہیں ہے بولے، انگلیاں ہماری ٹوٹ رہی بولے، دیکھو کتنی ہے نا. تو یہاں انگلیاں توڑ کے بد دعا ہے، یہاں توڑے تو نماز ہونا، اور یہاں بلائیں لیے تو بولے بہت اچھا کام ہے. تو یہ وہم دیکھیے، ایک ہی وہم ہے، دو جگہ ہو تو ادھر برا ہی اور ادھر اچھا ہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں، کوئی یہ سب وہم ہے. ان توہموں سے اپنی حفاظت کرے، ورنہ ان وہموں نے کیا کچھ نہیں کرتے. بلی گزری تو وہ منحوسیت آتی، کوا پکارا تو یہ، کبوتر آیا تو یہ، مینا تو بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال ہر چیز جس سے نفع اور نقصان ہو سکتا آج اس کو توہم کا ذریعہ بنا دیا گیا وہم، ٹھیک ہے. تو بہرحال شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. جی چلیے آخری دو سوال رہیں گے. جی تو بہرحال اس معاملے میں دیکھیں جو علماء کے فتاوے ہیں، ان کے اجتہاد ہے، جو آپ نے پہلا سوال کا حصہ کیا کہ نشے میں جو طلاق دی جائے، ٹھیک. تو اس میں سے اکثر اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ ہو جائیں گی وہ طلاق، چونکہ طلاق ایک قسم کی گولی ہے جو بندوق سے نکل جاتی ہے. ہنستے ہنستے بھی چلا دیا، روتے روتے بھی چلا دیا، غم سے چلا دیا، بھولے سے چلا دیا، لگ گئی لیکن ہو جا کر، ٹھیک. تو اس معاملے میں انسان احتیاط کرے کہ کبھی وہ الفاظ کو منہ پہ نہ لائے، ٹھیک. تو اب نشے کی حالت، نشہ اولی حرام ہے، عقل ماری گئی اس کی، ٹھیک. اس کے بعد اس نے یہ کام کیا تو اکثر اہل نے کہا، کچھ ایسے بھی ہے جنہوں نے کہا نہیں، لیکن بہرحال اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ طلاق ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کا کام تھا کہ وہ باقی سب کرتا نا، طلاق کیوں بول رہا ہے وہ آ کر نشے میں؟ مطلب کچھ نہ کچھ بات ہے اس کے ذہن میں، انسان جو باتوں کو سوچتا رکھتا ہے وہی نکالتا ہے اس میں، تو لہٰذا بہرحال پھر وہ ہو جائیں گی بول کر. دوسرا آپ کا حصہ کیا تھا اس کا؟ ہاں اب دوسرا سوال تھا کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاق دے، ایک بیٹھک میں جس کو بولیں گے، تو اس کو یاد رکھیے وہ ایک ہی مانی جائیں گی. ایک مجلس میں اگر انسان نے تین بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو شرعی اعتبار سے وہ ایک ہی طلاق مانی جائیں گی، یاد رکھیے. اب لوگ یہ بات لاتے نہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو تم نہیں مانتے، انہوں نے تو تین طلاق کو ایک مان لیا تھا، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہے اور وہ آپ کا اجتہادی مسئلہ تھا. اب اس اجتہاد کو پوری دنیا پہ آپ لاگو نہیں کر سکتے. لاگے گو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، یہ بہت بڑے صحابہ ہیں، ہم بالکل ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اجتہادی مسئلہ ہے اور ایک جگہ اس کا وہ صحیح بھی ہے، ہر جگہ لیکن لاگو نہیں ہو سکتا ہے. جیسے کہ دیکھیے اب کیا کرتے ہیں ہم، طلاق طلاق طلاق تین بار بول دی، چونکہ عمر ابن خطاب نے اس کو مانا تو بولے طلاق ہو گئی. چلیے اب کیا کرو واپس لینے کے لیے؟ حلالہ. ایک حرام گاری پسند ہے آپ کو، لیکن ایک اجتہادی مسئلہ چھوڑنا آپ کو پسند نہیں ہے. حرام گاری پسند ہے، وہ اس کو بیوی کو ایک رات کے لیے کانٹریکٹ کرو، دو رات کے لیے، تین رات کے لیے بھیجو، پھر لاؤ، وہ درست ہے، وہ درست ہے. لیکن یہ کہ حضرت عمر نے، وہ اجتہادی مسئلہ تھا. آپ نے چونکہ آپ کے زمانے میں لوگ طلاق کو مذاق بنا چکے تھے، اور مرد اس کو اپنا حق سمجھ کر ان نیسسری جس کو کہیں گے اس کو ابیوز کر رہا تھا، اس کا مس یوز کر رہا تھا کہ دیکھ یہ کری طلاق دے دوں گا، یہاں کا طلاق دے دوں گا، وہ کروں گا طلاق دے دوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ لوگ اگر اب میرے سامنے ایک مجلس میں تین طلاق بولیں گے تو میں اس کو طلاق مان لوں گا. تو لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا. اب لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ کہاں چلیں گا، تین طلاق والا؟ اب دیکھیے یہ کہاں لاگو ہے، یہ ان کیسز میں لاگو ہے کہ اگر شوہر بیوی پہ الزام لگائے زنا کا تو دونوں خصمیں کھائیں گے اللہ کی، اور اس کے بعد الگ. تو یہاں یہ لاگو ہوں گا چونکہ اب اس کو ہمیشہ کے لیے لینا ہی نہیں ہے. یا شوہر نے دیکھ لیا اس کے بیوی کے ساتھ زنا ہوتے اور وہ بول رہا ہے کہ میں نے تو دیکھا زنا کر رہی تھی، گو میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں بھی شوہر کیا کریں گے، اپنی ایسی بیوی کو، اس پر کوئی حد قائم نہیں ہوں گے لیکن اس کو طلاق دے دیں گا. تو یہاں عمر ابن خطاب کا وہ فتویٰ چلیں گا ایک ہی مجلس میں تین بار، چونکہ اس کو اب کبھی لینا نہیں اس عورت کو واپس، چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بول رہا ہے وہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کچھ جگہ وہ لاگو ہے، لیکن ہر جگہ آپ لاگو کریں گے تو اس اجتہادی مسئلے کو آپ یہاں لاگو کر کے کہ ایک مجلس کی تین طلاق چونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مانتے تھے، لہٰذا ہم مانیں گے، اور اس کو مان کر ایک حرام کاری کا نیا دروازہ کھولتے ہیں آپ. پھر آپ یہ بولیے نا کہ اب نکاح دوسری بار ہوتا ہی نہیں اس سے، جب تک کہ اپنی زندگی میں کبھی وہ کسی اور سے شادی کر لے، کبھی پھر اس سے طلاق ہو اور کبھی آئے. یہاں تو بالکل کانٹریکٹ میرج متا ہوتا ہے، یہاں سے جاتی ہے طلاق ہو گئی تمہاری، یس، اس کے بعد وہاں جاتی ہے، دو دن، تین دن، چار دن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور کبھی تو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں اس کو، ٹھیک ہے. پھر اس سے آپ واپس لا رہے اور پھر شادی کر رہے ہیں، تو کوئی حرام کاری منظور ہے، لیکن ایک اجتہادی مسئلہ چھوڑ کر سنت پہ عمل کرنا آپ کو منظور نہیں، ٹھیک ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اس سے ان کی شخصیت چھوٹی نہیں ہوتی، یقیناً وہ خلفاء راشدین سے ہیں. لیکن وہ لوگ جو لا کر یہ مسئلہ رکھتے ہیں، دیکھو اہل حدیث لوگ ایسے رہتے، کتاب و سنت کے ماننے والے ایسے رہتے، یہ بات نہیں مانتے، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے. اسی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کئی فتوے ہیں جن کو آپ ہر روز اپنے قدموں کے نیچے لانگتے ہیں، ہر روز جو ہے نیچے لانگتے ہیں. تب نہیں کچھ، تب نہیں، لیکن یہاں برابر آ کر دیکھو اس پہ مان رہے، دیکھو ویسا کر رہے، دیکھو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے یہ لوگ. لیکن خود جو اپنے زندگی میں عمل کے اندر آپ کی کئی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، کئی آپ کے فتوے تھے وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، وہاں وہ نہیں ہے. لیکن یہاں برابر کسی کے خلاف بولنا ہے تو خلفاء راشدین کی بات نہیں مانتے. تین دیکھو دو اذان نہیں دیتے جمعہ کے دن، عثمان بن عفان کو نہیں مانتے، دیکھو فلاں نہیں کرتے، علی کو نہیں مانتے. لیکن ان کے دیگر فتاوے وہ تو آپ کو ہضم نہیں ہوتے، جبکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا فقہ بڑا مشہور تھا، اور اس پہ کتابیں بھی لکھی بہت سارے علماء نے، فقہ عثمان، ٹھیک. تو فقہ عثمان موجود ہونے کے بعد فقہ حنفی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیوں حضرت عثمان کو نہیں مانتے آپ؟ دیکھو آپ تو ان کو نیچا دکھا رہے ہو. حضرت عثمان ابن عفان کا فقہ بڑا معروف تھا، اور بہت ساری باتیں آپ کی فقہ کی لکھی بھی گئی، ٹھیک. تو تب آپ نے اس کے رد میں آپ اپنا فقہ کو بتاتے ہیں وہاں. تو اگر ہم یہ بولے آپ کو، مطلب چال چلے آپ کے خلاف اور یہ کہے اور دیکھو حضرت عثمان کا فقہ نہیں مانتے اور اپنے امام حنیفہ کو لاتے جبکہ یہ تو تابعی اور یہ صحابی ہے، تو آپ بولیں گے یار یہ بے خوفی کی بات ہے. یقیناً مکمل طور سے ہر بات فقہ کی عثمان بن عفان سے نہیں آتی، تو کچھ باتیں لے لی جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. اجتہادی مسئلہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں، لیکن ہم یہ اختیار کریں حکمت، اور آپ جو الزام لگاتے جائیں تو کچھ لوگ اس طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں، تو آپ اس بات کو نہ سمجھے بلکہ اس بات کو اسی معنی میں سمجھے کہ اگر اس نے دے دیا ہے، طلاق تو ہوئی لیکن ایک مانی جائیں گی، اس کے بعد اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں رجوع کرنے کے لیے موقع ہے، اور دو طلاق لائف میں پھر وہ یوز کر سکتا ہے. اور سنت سے تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو واقعتاً طلاق دینا ہو تو اسے کچھ اسٹیپس سے وہ فالو کریں. پہلے بیوی کو نصیحت کریں، اس کے بعد بستر سے علیحدگی اختیار کریں، اس کے بعد آپ کے اور اس کے گھر کے بڑے لوگ جمع ہوں اور بات کریں، اس کے بعد پھر مسئلہ حل نہ ہو تو پہلی طلاق پرناؤنس کریں، اس کے بعد اس کا ایک حیض گزرنے دے، اس کے بعد پھر بھی نہ سوچے تو پھر دوسری طلاق پرناؤنس کریں، اس کے بعد پھر اسے موقع دے، اور اس کے بعد تیسرے حیض میں ایسا لگتا ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ دے دیں. یا پھر سب سے اچھی طلاق کی جو قسم ہے، طلاق احسن دے کر اس کو چھوڑ دے. طلاق احسن کیا ہے؟ ایک بار طلاق دیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد وہ تین حیض اپنے گزاریں گی، مطلب اس کی عدت گزار لیں گی تین مہینے، اور اس کے بعد وہ آپ کے نکاح سے خود بخود نکل جاتی ہے. لیکن آپ کے پاس مکمل دو چانس اس کو واپس لینے کی باقی ہوئی، دو طلاقیں آپ نے باقی رکھی، نکاح سے تو نکل گیا آپ کی. اب وہ چاہتی ہے ایک سال بعد اس کو عقل آتی ہے، ایک سال بعد، دو سال بعد عقل آ رہی ہے کہ بچے ہیں یار کتنی مشکل ہو رہی ہے میرے باپ پہ، اور اب اس کو سمجھ آ رہی کہ میری بھی کہیں نہ کہیں غلطی تھی اور وہ بھی راضی ہو رہا کہ میری ہے. تو لیکن اب نکاح جدید ہو سکتا ہے ان کا، چونکہ دو طلاقیں ہی باقی رکھی تھی اس نے. طلاق احسن ہے، ٹھیک. یہ سب سے اچھی قسم ہے جس کو دے کے بیوی نکل جاتی ہے آپ کے نکاح سے، لیکن واپس آنے کے چانسز اس کے پاس فل ہوتے ہیں اگر دوسرا نکاح نہ کرے تو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال کوشش کرے کہ وہ طلاق کو آدمی ریپیٹ نہ کرے، وہ لفظ کو ذہن میں نہ لائے. اور وہ ایسا ہو گیا لوگوں کا کہ میں ایسی ایسی باتیں سن رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب مجھے تعجب ہوتا ہے. پانی لاؤ، شوہر نے بھی بولتا نہیں لائے طلاق طلاق طلاق تم کو, تم نے کچھ نہیں سنا آج تک میرا, فلاں فلاں فلاں فلاں میری ماں بھی تم سے پریشان ہے, خاندان بڑے. اب ہوگی بولے ایک مجلس میں تم نے تین بول دی, ہوگی طلاق. طلاق دینا ہی تھی نا, ایک بار بولنا تھا نا یار. مطلب آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک بار میں بھی آدمی مر سکتا, تین گولیاں کیوں مار رہے آپ اس کو, دو رہنے دیجیے نا آپ کے پاس. آپ بول دیتے ٹھیک ہے واقعی, اور یہ پانی کو وجہ تھی اور اس پہ تین طلاق. اور میں واقعہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں. ایک صاحب نے بیوی کو طلاق دی, کیوں؟ صبح میں نے بولا اس کو پانی بھرو ڈبا لگا بولے نل پہ, اس نے نہیں لگائی. طلاق طلاق طلاق, نیند میں سے اٹھتے طلاق تین, نیند میں سے اٹھے پانی نہیں لگائی بولے اس نے, طلاق طلاق طلاق تک نکل جا بولے. ارے واہ, جو لوگ مذاق اڑا رہے شریعت کا وہ صحیح کرے, اس لیے کہ ہم مذاق اڑا رہے. ون ٹو تھری سیٹس یو فری, ٹھیک. تین بار میں ایک جھٹکے ہو, طلاق طلاق طلاق ختم. مطلب صرف پانی کے بگونے اور لوٹے نے آپ کا رشتہ اتنا ہی محبت کا, اتنی محبت تھی. محبت کس کو بولتے ہیں؟ انسان محبت میں تو کیا نہیں کر گزرتا ایک دوسرے کے لیے. آپ صرف لوٹے کے لیے پانی نہیں لائی, کپڑے نہیں دھوری, کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے رہی بار بار, تو یہ طلاق کی موضوع. یا فون میرا اٹھا رہی نہیں بولے میں فون کر رہا, تو بولے بار بار فون اٹھا دیتے ہوں طلاق. کیوں فون نہیں اٹھاتے بولے تم؟ ارے وہ ریلائنس کا پرابلم تھا بھائی, وہ ایئرٹیل کا پرابلم تھا. نہیں پھر بھی طلاق تم کو دوسرا رکھنا تم نے. ارے یار یہ کون سا ایشو ہے؟ ارے یہ کوئی بات ہے کیا؟ تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے. اور ان اسٹیپس کو فالو کرے. پہلے نصیحت کہ بھائی دیکھو مجھے بہت غصہ آتا. اچھا آپ کو غصہ آتا تو آپ غصے کو دوسری طرف نکالیے نا. یہ طلاق ہی لفظ کیوں نکلتا منہ سے؟ میرے کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. کسی دوست کو آپ کو غصہ آیا تو طلاق بولتے گا اس کو آپ؟ تو بیوی کو وہی بولیے نا پھر, کم از کم طلاق سے تو کم ہی لفظ رہیں گے نا نقصان دہ. تو طلاق ہی کیوں آتا پتا نہیں سمجھتا. یہ مس یوز ہے, ابیوز کر رہے اپنا آپ کو. اللہ نے جو رائٹ دیا طلاق کا, آپ سمجھتے ہیں اس کو میں چابک کیسا کہیں بھی استعمال کروں گا کبھی بیوی پر, تو یہ تو غلط ہے. تو پہلے نصیحت کرے کہ دیکھو یہ بار بار نہیں ہونا, مجھے غصہ آ جاتا ہے, میرے منہ سے کچھ الفاظ نکل جائیں گے. یہ احتیاط کرے آپ. یا آپ کو لگ رہا ہے طلاق دینا ہے, طلاق کا معنی چھوڑنا ہے آپ کو, رشتہ ختم کرنا. تو رشتہ ختم کرنے کے بہت طریقے ہیں, پھر ابھی کیوں کرنا آپ کو فون پہ اور ابھی اٹھتے پانی نہیں لگائے؟ تو آپ تھوڑا سوچیے اور دو تین دن دیکھتا ہوں بولنا, اگر دینا ہی چاہیے آپ کو تو. اور سمجھاتا ہوں, جب چھوڑنا ہی ہے کسی چیز کو تو اچھے سے چھوڑنا ہے نا. سمجھ لیجیے آپ کو ایک چیز واپس کرنا ہے, تو واپس کرنا ہے تو واپس ہی کرنا ہے نا, کبھی بھی کر سکتے نا. اس کو اتنی جلدی ایکسرسائز کیوں کرنا ہے کہ جھٹکے میں تین بار, اور بس اس کے بعد پھر پچھتا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں اور مولوی صاحب بول رہے کہ بھائی اب تو کیا کرنا پڑے گا, حلالہ کرنا پڑے گا. ٹھیک, تو حلالے کے لیے جو ساتھ جاتا ہو, ایک دوست جو لے آتا ہو بولتے اس چیز کرا لو, اچھا دوست دکھ رہا تمہارا ہے نا, دوست بولتا ہوں میں کر لیتا, اور پتا نہیں کب سے نظر رہتی اس کی, میں کر لیتا ہوں تمہارے لیے خیر خواہی کا کام. ٹھیک, اور پھر کرا رہے. میں ایک صاحب تھے, ان کا مسئلہ ہوا طلاق کا. میں ان کو لے کر, پرانی بات بتا رہا ہوں بہت, لے کر ایک ادارے گیا بہت بڑے, وہاں جا کے میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا, اور رشتے میں وہ میرے بہت نزدیکی رشتے دار تھے, ان کا ایسا مسئلہ ہو گیا, تو اب اس معاملے میں کیا کریں؟ تو جو دو مفتیان بیٹھے تھے, اردو چھوڑ کے عربی میں چلے گئے, انہوں نے ٹریک چینج کر دی, جبکہ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ جب لوگ بیٹھے سب اردو جانتے ہیں آپ عربی بول رہے ہو, اور ہمارا مسئلہ ڈسکس کر لیکن عربی میں کر رہے ہو, اور ایک دوسرے سے کر کے پھر کیا بول رہے ہو, یہ کون ہے بولے تمہارا, میں جو ساتھ آیا ان سے حلالہ کرا لو بولے, کس کو معلوم بھی نہیں ہوگا بولے, اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا شرعی کوئی جواب نہیں بتائیں گے آپ مطلب؟ تو اچھا بولے, پھر اس کے بعد تھوڑا ڈسکس کرے, آپ یہ کرتے بولے نماز میں بولے ہو, تو پھر بولے آپ کا نہیں ہوئی طلاق کچھ بھی بولے آپ کی. میں نے کہا واہ یس مولانا, اگر یہ کرتے تو تمہاری نہیں ہوئی, اور یہ نہیں کرتے تو ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو بولے پھر آپ کو حلالہ کرنا, اور یہ کرتے تو بولے حلالہ نہیں آپ کے لیے, بولے آپ کے لیے دو راستے باقی. میں نے کہا کیا کیا عجیب بات ہے, عقل کیا بول رہی کہ حلالہ تو غلط ہے حرام ہے, حلالہ حرام ہے, تو کیوں نہ وہ مسلک لے لیا جائے جس مسلک میں تین طلاق ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی ہے. یہ زیادہ اچھا ہے نا اس مسئلے سے, یہ تو اجتہادی مسئلہ. ٹھیک ہے, اس سے تو اچھا ہے نا کہ حلالہ جو حرام کاریاں ہی. کوئی آدمی ایک عورت کو جو اس کی بیوی ہو, دو رات دو دن چار دن دس دن کسی مرد کے پاس خود لے جا کر چھوڑے اور واپس لائے, آپ کیا تصور کریں گے زندگی ساتھ گزار سکتا ہے؟ تو یہ حلالہ کے نام پہ لوگوں نے اپنے زنا کو اور اپنے جس کو بولیں گے ہوا خواہشات کو نکالنے کا طریقہ بنا دیا. تو بہرحال ایک مجلس کی وہ جو تین طلاقیں ہیں وہ ایک ہی مانے جائیں گے ایک مجلس کے اندر. اس کے ہاں اگر وہ تین دیتا الگ الگ, میں آج ایک دیا دو چار دس دن بعد ایک دیا, الگ الگ مجلس ہے تو بہرحال تین مانے, لیکن ایک بار کہتا ہے تو اس کو ایک ماننا یہ زیادہ بہتر ہے اور سنت سے قریب ہے, نہ کہ اس طرح. وہ اجتہادی مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو ہر جگہ لاگو کر کے اور اس کے خلاف حرام کاریوں کو اجازت دے دینا, اس کی اجازت تو بہرحال نہیں دی جا سکتی. ایک آخری سوال تو پوچھیں ادھر. السلام علیکم. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ دیکھیں یہ انڈسٹریز میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ سود پر چلتی, پھر وہ آپ کو تنخواہ دیتی ہے آپ کے کام کی, اور وہ جو کچھ پیسہ اپنا تنخواہ مطلب بینک میں رکھتی ہے پھر اس پر سود آتا تھا آپ کو تنخواہ کی شکل میں دیتی ہے, اسی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. عموماً جو آپ نے کہا کہ انٹرسٹ کو مطلب اپنے پروفٹ کو بینک میں رکھ کے اس سے جو سود آتا دیتی ہے, یہ جنرلی گورنمنٹ اسکیمس میں ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک ریونیو نکالتی ہے کسی کمیونٹی ایک اسکیم کے لیے, 2-4-500 کروڑ اس کو ایف ڈی کرتی ہے, اور اس سے آنے والے جو سود ہے اس سے وہ چیز کو آگے بڑھاتی ہے. گورنمنٹس کرتی ہے, 1,00,000 یا 1,000 کروڑ روپے ڈپازٹ کرتے ہیں, 12-12.5% کی در سے وہ اس کا انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے, تو ہر سال سمجھو 120 کروڑ روپے 1,000 کروڑ روپے آتے ہیں, جس سے پھر وہ رفائی کام کرتے ہیں. لیکن کمپنیز ایسا جنرلی نہیں کرتی ہیں. رہا دوسرا مسئلہ, کمپنیز کیا کرتی ہے, آپ کا ان سے تعلق نہیں جب تک کہ آپ بینکنگ فائنانس لائف انشورنس کارپوریشن یا ایسے کمپنی میں نہیں ہے جو ڈائریکٹ حرام کام کرتی ہو. ٹھیک, تو جب آپ اس میں نہیں ہے, جیسے آپ ایسی کمپنی جو حلال کام کرتی ہو, اب اس نے آگے کیا کر رکھا ہو اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس تعلق کو بھی دیکھیں گے, اس کا درست ہونا بھی شرط ہے, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ سمجھ لیجئے مہا منڈل کی بس سے جانا چاہ رہے ہیں اورنگ آباد سے کہیں, یار مہا منڈل کی بس سود پہ لی ہوئی, سوار ہو سکتے آپ اس میں؟ آپ فرسٹ ریلیشن دیکھیے, پرائمری سیکنڈری ریلیشن مت دیکھیے. مہا منڈل کیا کر رہی ہے اس کا مسئلہ ہے, ہم اس سے جو سروسز لے رہے بس یوز کا اس کا ہم کرایہ دے رہے ہیں, وہ سود پر ہے کیا ان کا مسئلہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کمپنی ہے, کمپنی آپ کو بس سروس پرووائڈ کر رہی ہے. اب بس سروس جو ہے کمپنی نے بینک سے لے رکھی ہے, تو آپ نے بینک سے دلائی کہ ان کو آپ اس میں شامل ہے کیا؟ نہیں. آپ کا کمپنی سے تعلق یہ ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں اور کمپنی آپ کو ٹرانسپورٹ دے رہی ہے, جو ٹرانسپورٹ انہوں نے سود پہ لیا ہے, تو آپ کا چونکہ اس سود سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا اس کے استعمال میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں. اگر آپ کا نہیں نہیں وہ بھی حلال ہونا یہ بھی ہونا, تو پھر ہندوستان میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, جنگل سے لکڑی کاٹ کر لا کر بیچنا ہی یہ کہ آج کے لیے سولوشن ہو سکتا ہے پھر ہمارے لیے, اور اس میں مشکل ہوگی چونکہ جنگل سے لکڑی کاٹنے کا جو ٹرک میں ڈالیں گے وہ بھی سود کا نہ ہو, وہ ڈھونڈنا پڑے گا پھر. تو پرائمری ریلیشن دیکھا جائے گا, سیکنڈری نہیں. تو پرائمری ریلیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل دوسری مثال دیتا ہوں, چھوٹی مثال تاکہ سمجھ میں آئے. میری ایک کرانے کی دکان ہے, اس کرانے کی دکان پر آپ آگے کچھ خرید رہے ہیں جن کا پیسہ حلال ہے, لیکن اسی دکان پر ایک عورت آتی ہے جو فاحشہ ہے اور وہ مجھ سے کچھ خریدتی ہے, تو میرا اس سے وہ پیسہ لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولی حلال ہے نا. وہ کیا کرتی ہے اس کا مسئلہ ہے, میرے پاس جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو میں مکلف نہیں اس نے کہاں سے لایا کما کے پوچھنے کے لیے, اس کو وہ ٹرانزیکشن حلال ہے. آپ سمجھ لیجئے, یہ بھی چھوڑ دیجئے ایگزامپل, دوسرا ایگزامپل لیجئے, میں کرانے کی دکان والا ہوں اور آپ میرے پاس سے روا اور میدا لے جا رہے ہیں, تو میں آپ کو دے دے رہا ہوں, ٹھیک, اور وہیں ایک ہرے پٹکے والا آ کے روا اور میدا لے جا رہا ہے اور وہ بول رہا میں اس کی پوریا بناؤں گا, خواجہ کے نام سے بانٹوں گا اور یہ کروں گا, تو آپ کیا بولیں گے؟ چلو تم غلط کام کے لے جا رہے, میں نہیں دیتا. آپ کا کام ہے روا اور آٹا بیچنا, آپ بیچ دیجئے, بنانے والا خود کھائے, بکریوں کو بنا کے کھلائے, پوریاں بنائے, روڈ ڈالے, پھینکے, جلائے, اس کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ اس سے کچھ لینا نہیں. میں چیز جو بیچ رہا ہوں, جس لیے بیچ رہا ہوں حلال ہے, وہ کیا استعمال کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے. آپ چھریاں بیچتے ہیں, سامنے والا لے جا کے سبزی کاٹے گلا کاٹے, اس سے آپ ذمہ دار ہیں؟ آپ کا کام ہے ایک چیز کو بیچنا. تو اسی طرح ہمارا اگر ڈائریکٹ کسی کمپنی سے تعلق حلال کا ہے, میں جاب کرتا ہوں اور حلال کا ہے, اب وہ کمپنی کیسے چلتی ہے وہ سیکنڈری پارٹ ہے, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک, ورنہ ایسا کریں گے تو آپ سڑکوں میں نہیں رہ سکتے. ڈیولپ ہوتے ہیں پورے سٹیز کیسے ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے, مطلب پھر مسلمان دنیا میں کچھ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن کسی سے دیکھا جاتا ہے, انڈائریکٹ نہیں. تو ڈائریکٹ ریلیشن کیا ہے, وہ عورت مجھ سے خرید رہی ہے, اس کا پیسہ جو بھی ہو, مجھ سے جو ٹرانزیکشن کر رہی ہے حلال ہے. آپ جو چھری خرید رہے ہیں, چھری بیچنا حلال ہے, اب اس سے کیا استعمال ہو رہا ہے, حرام حلال ہے. اسی طرح کمپنی میں آپ کیا کام کر رہے ہیں, کمپنی حلال کام سیمنٹ بناتی ہے, اب اس میں جاب کر رہے ہیں, حلال کام کر رہے ہیں, اب وہ کمپنی نے کیا کر رکھا ہے اوپر, وہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں. آپ کا اس سے ٹرانزیکشن حلال ہے. آپ کے پاس کوئی دکان پہ آتا ہے, آپ الیکٹریفیکیشن بیچتے, کوئی لے آ کے ڈسکو بار میں لگا کے لائٹیں لگا رہا ہے, کوئی جا کر اپنے گھر میں لگا رہا ہے, کوئی مسجد میں لگا رہا ہے, تو آپ کیا یہ پوچھ کے دیں گے تم ڈسکو بار میں تو نہیں لگا رہے, گھر میں لگائیں گے نہ, دیکھو اللہ کی قسم کھاؤ گھر میں لگائیں گے کہیں لے جائیں گے؟ نہیں, آپ کا کام ہے لائٹس بیچنا, وہ لائٹ کلرفل چاہے آئی آر سی کی یہاں لگے یا ڈسکو بار میں لگے, وہ یوز اس کا مسئلہ ہے. آپ کو اللہ پکڑے گا نہیں تم نے کیوں بیچے تھے اس کو, سمجھے آپ؟ تو لہٰذا آپ کا پرائمری ریلیشن دیکھا جائے گا, اس کے آگے کیا ہو رہا ہے وہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں, نہ شریعت آپ کو یا ہم کو اس کا مکلف ٹھہراتی ہے. تو لہٰذا اگر وہ کہہ رہے کہ یہ سود پر لیتے ہیں اور چل رہے ہیں اور ہم نہیں کریں گے, تو پھر کوئی کمپنی میں نہیں جانتا ہوں جو بینک لون پر نہیں چلتی ہے. کمپنی, چھوٹے موٹے فارم ادارے, میرا بزنس چل جاتا ہے, الگ بات ہے. ایز اے کمپنی, اس لیے کہ گورنمنٹ نے ایسے رولز بنا دیے کہ کمپنی کے لیے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ایک مشین آتی ہے جو 1 کروڑ کی ہوتی ہے, مانو آپ 1 کروڑ کی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی مشینیں بول رہا ہوں, بہت بڑی بڑی نہیں, چھوٹے موٹے کمپنی میں 1 کروڑ 2 کروڑ کی مشینیں عام بات رہتی ہے, 1 کروڑ کی. اگر آپ کیش لیں گے تو 1 کروڑ ملیں گے آپ کو یہ, لیکن اگر آپ بینک سے لیں گے تو 60 لاکھ میں ملتی ہے, مانو 40% سبسڈی سیدھا. آپ بولیں یار یہ کون سا لاجک ہے, یہ لاجک اب حکومتوں کا لاجک, اس لیے کہ آپ کو چاہتی ہو سود لے آپ, تو 60 لاکھ میں ملتی ہے. آپ 40 لاکھ دیتے تو 1 کروڑ کا ٹیکس بتاؤ پہلے کہاں سے لائے وائٹ منی, تو 30 لاکھ تو وہیں کٹ ہو جاتا. 1 کروڑ 30 لاکھ لاؤ تو اس کا ٹیکس دو, تو سمجھو 1 کروڑ 50 ہزار لاکھ ہونا, تو تب 1 کروڑ کی مشین آپ لے سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ بینک سے لے لیتے تو 60 لاکھ نیٹ پرائز لگاتے آپ کو اس کا, مطلب اتنے ملتی 40% سبسڈی, بلکہ 40 نہیں اب تو 50% سبسڈیز بھی ہیں. جیسا کہ آپ اگر 100 ایکڑ زمین خریدتے ہیں, اس پہ ٹاؤن شپ ڈیولپ کرتے ہیں, تو آپ کو ہر چیز پر گورنمنٹ 50% سبسڈی دے رہی ہے, لیکن آپ کا بینک سے ہونا پورا کروا. تو آپ کوئی آدمی ایک ٹاؤن شپ ڈیولپ کرے گا جس میں ایک مکان 1 کروڑ کا ہے, اور دوسرا آدمی وہ 50% گورنمنٹ سبسڈی لے کے کریں گا, اس کا مکان 50 لاکھ کا ہے, اب آپ سے کون خریدنے آئے گا؟ آپ بولیں میرا پورا حلال ہے. حلال نہیں, ہمارا اس سے تعلق کیا ہے, وہ 50 لاکھ میں مل رہا نا, ہم 50 کریں گے, ہم تھوڑی بینک سے لے رہے ہیں, ہم تو اپنا حلال پیسہ دے رہے 50 لاکھ, آپ کو 1 کروڑ کون دیں گا؟ تو یہاں اسکیمس بھی ایسی خطرناک ہیں کہ 40-50% سبسڈی لون پر ملتی ہے. سیدھا سبسڈی مطلب ویو, اتنا پیسہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہاں 1.5 کروڑ روپے دے کر آپ لیجیے یا 60 لاکھ میں لیجیے, 90 لاکھ کا فرق آ رہا ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مشین کی بات, آپ سمجھو آپ 50 کروڑ کی مشین لے رہے ہیں, 100-100 کروڑ کی مشین ہوتی ہے, 60 کروڑ میں مل رہی ہے, آپ اندازہ لگا رہے ہیں. تو یہاں اگر حلال بھی کرنا ہے تو یہاں کچھ لوگوں کو ملوث ہو جانا پڑتا ہے. یہ خیر مجبوریاں ہیں, یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مجبوریاں اور ایک بہت الگ شکلیں جو ہائی لیول پر. تو کمپنیوں کا جو آپ نے سوال کیا, تو بولنا کمپنیاں کبھی کبھار مجبور ہوتی ہیں, مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی, تو لہٰذا ہمارا کیا تعلق ہے وہ دیکھا جائے گا, ان کا کیا تعلق ہے وہ دیکھا نہیں جائے گا. کچھ سوالات خواتین نے کیے بہرحال, لیکن وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے اتوار دینے کی کوشش کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.